Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a reggeli show. 6 óra után vagyunk, 17 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Már bedugod nekem, Zsülci, várjatok még itt. Igen, mert akkor állítgatások vannak. Megsüketőzik. Inkább leveszem, igen. Na most? Nekünk jó. Asszú! Nem csináltunk semmit. Ó! Ó, na most? Na, végre. Hát ez a hétvégi állítás, gyerekek, ez annyira elszáll minden. Na most már vagy, te is? Jó vagyok, köszönöm vagy. Szépen. Hogy mondod? Nem folyik vér a fülemből? Nem az agybelül. Jézus. Atya úristen, mi volt itt? Na, itt vagyunk. Ha minden el van állítva, és akkor nekünk ilyenkor az első megszólalásnál kell ugye mindent újra beállítani. A hangerő, füles hangerő, különböző hangszínek, stb. De hát ez... Jó, bejönnek ide hétvégén garázdálkodni a DJ-k, aztán ez a következő. Múltkor is mi volt csendháborítás, ki volt a rendőrség. Ugye a teraszon picit hangosra tekerték a rádiót, és hát hajnal 2-kor valaki ezt így megelégelt, és ránk hívta, illetve rájuk hívta a rendőrséget. Úgyhogy, a diszkosnak nem itt a pult mögött kell állni? Mi az istent keres kint a teraszon? Berakják az előre elkészített mixet, és kint fekszenek? Az sem biztos egyébként, hogy a teraszon szólt, hanem annyira süketek már, hogy kihallatszódott a nyitott ablakon a stúdióból. Az is lehet, hogy már itt kevertek benne. Csak tök süketek már. Ezek igen. A diszkósok. Na, de most már akkor szólunk meg, most már minden oké. Okay. Minden, jó vagyunk. Na, mi újságban, milyen volt a hétvége? Jó volt mindenkinek? Már jól vagyok. Jó. Már jól vagy? Már jól vagyok, születésnapi ünneplés volt. 3 napos. Akiar, szerintem még az emeleten most is alszik valaki, aki nem tudjuk, hogy kicsoda. Nagyon rendes volt mindenki. Pénteken itt a fővárosban mulattunk, hogy ugye ne kelljen vidékre eljönni, mert ezeknek már semmi nem jó, érted? Megszervezel egy születésnapi bulit, hogy gyertek, főzés van, van ital, minden. De mi hogy jövünk? Sehogy ott alsz, azt majd reggel fölülsz a vonatra. Persze. Vagy iszunk reggelig, tehát van alternatíva egy csomó. Na mindegy, úgyhogy én voltam a fővárosban. Figyeljetek, a péntek esti élet. Én nagyon régen voltam így bent, és elmentünk egy új helyre, a Lánchídnak a Pesti hídfőjénél van 2 hely, hát figyelj, ott így megőrülsz, 1 millió ember van, fiatalok ülnek kint a Dunaparton, óriás beszélgetések vannak, ott szerintem ez ilyen, lehet, hogy kicsit szamizdat ez a 2 hely. Ezt aztán én sem tudom, hogy milyen jellegű. Nem tudom, pontosan. Pesti hídfő. Ott tudom. Ilyen, szerintem valami konténerből van fölépítve, de nagyon szépen megcsinált. Ott... Tudom, az egy régi szórakozó jelenti. Persze, ez régóta van. Ott. Vagyok maradva, jó van, nem baj. Na, a hídfő 2 oldalán. Ha lent a parton, ülsz és nézed a gyönyörűen kiviláított láncidat. Nem csak olyan állapotban voltál, hogy vízió. Igen, hogy koncertek vannak, igen, abszolút. Tök jó az, hogy ezt így kitalálták. Ott nem károsítja szerintem a műemléket, se a látványt, tehát lehet nyugodtan Lánchidat fotózni a külföldi turistoknak, de hogy mégis ott vagy benne a városban. Aha. Az ilyen nagyon-nagyon szuper, látod az egész kivilágított budai oldalt. Hát ez csodálatos, tök jó. Persze. Tök jó, és aztán ugye áthelyeztük a székhelyünket hozzánk, aki arra járt, az mind megállt, mindenki örült, olyan emberek köszöntek. Az jó, mert nálatok egy ilyen születésnap, meg egy névlap, olyan, mint egy ilyen falusi lakodalom. Pontosan. Azt sem tudod, hogy kinek a kicsodája, de jöjjön bezabálni. Igen, nem, hát már arra jön is, beköszön, milyen nyitott közösségben lakunk egy kicsit ott a parton, és akkor volt olyan például, aki szombaton arra bicikliztek, ott megy el a Bringa út mellettünk, és meglátták, hogy mi ott ülünk, és mondták, hogy akkor ők fölköszöntenek engem. Na most, ha valaki fölköszönt, az csak meghívod, nem? Hát persze. Tehát akkor és meghívod... tőle jött a sátikja, a Lajosnak az unokaöcsek. Ki az a Lajos? Nem baj, de azt se kérdeztük már. Tehát nem gyere, volt. Így áll egy kicsit. Így áll egy kicsit, konkrétan volt 4 ilyen fiatal ember, aki megállt és fölköszöntetek, mondtam, ne is mondjátok a nevet, úgyse fontos, üljetek le. Ti se tudjátok az enyém. Miéket se tudtuk. Úgyhogy nagyon jó volt. Az enyém az nagyon jó sikerült. Gyönyörű idő volt. Nagyon jó, nagyon jó idő volt, igen. Mondjuk igen. Ezt a Mátrában nem tudják elmondani, mert ott egri bort nem fogunk inni az idén, illetve jövőre. Hallottam, hogy ott valami ilyen jég volt, gyöngyös Mátra, hétvégén baromi nagy jégeső, és el is verte. Ha nem láttál róla a videófelvételeket, azt nézd meg, mert egyszerűen nem fogod elhinni. Tehát, hogy az Armageddon? De nem, hogy egyszerűen lapátolták. Hát láttatok, hogy mi volt egy gyöngyös belvárosában? Nézzétek meg a videót. Komolyan mondom nektek, és ebben semmiféle ilyen kis bulváros túlzás nincsen, nem fogjátok elhinni. Hömpölyög az ár, a tetején pedig ilyen 10-20 cm-es vastagságban jég, minthogyha a telet látnád vastagon. És az a durva, hogy én körülbelül így belőttem magamnak, hogy mi akkor éppen mit csináltunk, amikor az történt Gyöngyösön, amit nem fogsz elhinni, ha megnézed azokat a videókat, akkor mi éppen verőfényes napsütésben a kutyát sétáltatok Lőrincen. Náluk meg, minthogyha nem is tudom, január lenne. Megindul az olvadás, mindenhonnan jön le a jég a hó a Mátrából, és a körforgalomban körbefolyta az autókat. Az figyeljetek, egyszerűen megdöbbentő. És hogy ilyen rövid távolságon belül, tehát hogy az egyik helyen, egy pár kilométerre alép, sütanak és sétálgatnak az emberek, de elmenjek fagyizni, igen, a másik oldalon meg gyakorlatilag leszakad a legdurvább januári olvadás. Vagy fagy, vagy igen, nem hát tudom. Igen, hát az 80 kilométer Gyöngyös szerint. Figyelj, minden. Nem fogjátok elhinni, ha megnézitek a videókat. Hát Manna mutat egy ilyen viharos képet. Az nagyon szép. Hát gyönyörű az a felhő. Az igen. De... innen nézve igen. De igen, innen nézve szegényeknek azt hiszem, hogy oda is a szőlőjük meg minden. Hát ott a jég az mindent tönkretesz, tehát az... Mindent. Annak ott vége van. Hát ezt mondták is a gazdák, hogy ők már a jövő évre készülnek, mert hogy ebben az évben nem lesz semmi. Hát aki tud, ugye, de van, aki évről évre él, tudod, azért egy kisebb ilyen bortermelő. Szörnyű. Azért nincs úgy készülve. 100 milliós kárról beszélnek. Igen, hogy el van téve x liter bor, mert ha baj van az idén, akkor azt bepalackozzuk és eladjuk. Ezt a nagy meg tudja csinálni, de a kis termelők, azok szegények nem. De csak az a rész volt egyébként? Csak az hát arról lehetett tudni, hogy igen, ott volt a legdurvább, de egyszerűen valami félelmetes. Hát figyeljetek, nézd. Az videó? Úristen! Atya is. Tényleg január. Hát nem tudod, lejön a hegyről, vagy nem tudom, Gyöngyösig elére, nem? Tehát az ott beszakad éppen a Mátrából, és akkor lehet, hogy hegyről nem mondjuk, de nem tudom. Hát az egy folyóvá változott Gyöngyös. Az. És a tetején ott úsznak a jégtáblák, rengeteg hó meg jég, figyeljetek. Utána még másnap is, amikor már verőfényes napsütés volt, mutatták a tűzoltókat, ahogy lapátolják a havat iskoláknak, meg óvodáknak az udvaráról. Félelmetes. Tehát, hogy ilyeneket így egyszerűen, ilyen felvételeket csak télen láthatsz egyébként. Tehát, mindig hogy, mondtam, nagy ország vagyunk, mi látod egyszerre. Nézd meg, napsüt a napot, jégeső van, hát olyan, mint Amerika, érted. Egyszerre síelhetsz, napozhatsz, hidegbe lehetsz, melegbe lehetsz. Bődületes. Igen. Kicsit én féltettem is emiatt a gyereket, mert a hétvégén ilyen kis teljesítménytúrán voltak, lenyomtak egy 23 kilométert, életében nem gyalogolt ennyit, azt úgy jött az a, mint mikrobi, tehát hogy alig tudod járni szerencsétlen. Iskolás. De igen, iskolás. Igen, hát nagy tétje volt a dolognak, mondták neki, hogy egy 5-ös kap ért a letolja, és hát a gyerekhez érte. Az mindig. Mi van ilyen, hogy 5-ös kapsz, letolod a teljesítménytúrát? Ah, de tesiből, vagy mi az 5-ös? Nem, matek, földrajzból. Jó, persze. Jó menő, hogy sétálsz és kapsz ütös. Ha jó, de nem keveset kellett sétálni, érte, tudod, aztán azért azt mondta, hogy inkább tanult volna. Inkább bevágott volna bármit, csak de legyobb büszke voltam rá, mert szép teljesítmény. Na jó van. Ez most nagy divat egyébként, ez a túrázás. Nekünk a szomszéd fiú csinált. Várjál, de ugye ilyen 12 évesen ők például éjszakai túrát mentek. 12 éves gyerekek, hát nem tudom, én azért gondolkoznék így, hogy belököm el az erdőbe a gyereket. Nyilván van vele vezető, meg minden. Ott úgy volt, hogy este 9-kor indultak, hajnal 3-ig kellett menni. Azért odaértek, akkor meg volt a szállás. Mindenki eldölt, reggel ébresztő, valami kis közös program is jönnek vissza. Mondjuk biztos, hogy ez jó egy lábával. Nagyon nagy. Persze, a szeretiket, az arra menni kell. Kicsit sajnálta, hogy nem volt wifi, érted, de hogy hívják is. Jaj, gyerek. Persze, powerbankot vitt magával, úgyhogy zenét hallgatott, persze. Persze, nehogy elszakadj a külvilágtól. De nehogy azért információ nélkül maradjon. Nehogy nevétlő madárcsicsergést hallgassa, és ne Justin Bieber-t, érted. Ennyire? Zenefüggő vagy? Ja, zenefüggő? Imádja, persze. Igen? Persze. Úgyhogy ez van. Na, de viszont a legfontosabbról nem beszéltünk, amiről azért mindenképpen ejtsünk néhány szót, hogy jövő héten ilyenkor hol leszünk. Ez az! Mert hogy jövő héten ilyenkor már a kitelepülésünk első helyszínén leszünk, Nyíregyházán, a Kossuth téren. Úgyhogy aki hallja most az információt, az adja nyugodtan át, de elsősorban most ugye nyíregyháziak és a környékbeliek figyelmét szeretnék felhívni ezzel, de hát utána megyünk Miskolcra, Győrbe, Szekszárra és végül Budapesten fogjuk befejezni. De ahogy mondtam, a legfontosabb az, hogy Nyíregyháza, Kossuth tér. Ott kezdünk tök stúdióval, egy csomó ajándékkal, ez még egyelőre meglepetés, de óriás. Összeszedjük holnapra már az ajcsikat is, mondani fogjuk, igen. Nagyon régen voltunk, úgyhogy várjuk tényleg szeretettel a régi hallgatóinkat is, meg az új hallgatókat is, találkozunk egymással, mert tök jó lesz, jól fogjuk érezni magunkat, és ahogy nézzük, persze, hát most nem tudjuk, hogy milyen idő lesz, mert hogy senki nem tudja megmondani ebben az országban, de mondjuk azt, hogy gondoljuk azt, hogy most eltalálták, mert szerintem nem lesz baj, május közepétől kezdve jó időt mondanak mindenfelé. Én szerintem az május végén az már jó lesz. Igen, mondjuk majd a helyszíneket, ugye ott tartunk, hogy Nyíregyháza, onnan megyünk át kedden Miskolcra, és aztán szerdán, hogy vagyunk, Győrben vagyunk? Győr, Szekszárd, és akkor úgy végzünk majd egy hét múlva pénteken, tehát az majdnem két hét ugye Budapesten, és szerintem mondjuk majd a pontos helyszíneket is, most egyelőre a Nyíregyházát kell megtanulni, ugye, hogy ott mi a pontos helyszín, de mindent kint lesz a Facebook oldalunkon, holnaptól szerintem meg már nyereményeket is tudunk mondani. Mit viszünk magunkkal? Mert nem megyünk üres kézzel. Ha már úgyis megmondták, meg megírták, meg elébe mentek egy picit a dolgoknak, akkor elmondhatjuk azt is, hogy hol fogunk vendégeskedni ezen a héten, egészen pontosan csütörtök reggel, mert hogy nem itt leszünk bent a stúdióban, hanem egy másik stúdióban, egy másik városban. Én már nem tudom, mi van, lehet, nem lehet ezt mondani. Megírták, fel van a neten, tehát most ezzel nem tudom nagyon mit kezdeni. Igen? Igen. Mit itt zatoskodunk? Akik számára ez a legfontosabb. Ez melyik nap? Csütörtök reggel. Akik számára ez a legfontosabb, azok már úgy is tudják, ők ebben a pillanatban nem is hallanak minket valószínűleg, csak az apokon keresztül, de ők már tudják egészen pontosan a kedves pécsiek. Így van! Még ezen a hangerőn is állítunk. Csütörtök reggel, így van, a Pécsi Rádió 1-nek a stúdiójából fog bejelentkezni a reggeli show. Így van, Pécsre megyünk, már szerdán délután lent leszünk, és csütörtökön egy tök idegen stúdióból rádiózunk majd, és hát szeretni fogjuk, várjuk oda a pécsieket, mondjuk majd a helyszínt is ott is, hogy hol van, de hát a pécsiek úgy is tudják, hogy hol van a Pécsi Rádió, tök jó, hogy úgy mondunk valamit, hogy ők nem hallanak. Tök jó. Halló pécsiek? Halló pécsiek, ja, nem hallotok. Na mindig szóljatok a városnak, hogy jövünk, mert tényleg elindulunk, és hát egy ilyen előállomása lesz a turnénak tulajdonképpen. Igen. a Pécsi kitelepülés csütörtökön. Már lecserélték a Dín és a Szkár csatlakozókat RCA-ra, és igen. Igen, itt jelentős, hogy komoly igényeink vannak kávéterén, meg reggeli terén, tehát az anélkül nem nagyon tudunk megmozdulni, de az nagyon jó lesz, igen, hogy akkor egy héten belül rengeteg várost meglátogatunk. Aki most appon keresztül hallgat bennünket, Pécset, az írja meg a helyi rádió egynek, hogy mondják, hogy mi jövünk. Igen, ugye? Hogy tudjanak róla. Egy ilyen kanyarral azért nyilván tudnak, hogy a csütörtök lesz a bekapcsolás pillanata, úgyhogy mely mi kapcsoljuk át az adót. Így. Mi kapcsoljuk át, az azt jelenti, hogy mi velünk szólal meg, és onnantól kezdve már szól is, mint mi is, mint rádió. Tudom, hogy az ott rádió egy, de hogy úgy, mint mi rádió egy. Igen. Tehát utána már maradunk. Utána már maradunk. Már el sem tudnak venni bennünket. Na, hát ez mindenképpen biztató. Ebből a pécsek igazából nem fognak semmit észlelni, csak azt, hogy más reggeli műsor szól. Nem tudom, hogy ott egyébként korábban mi ment, ott továbbra is megyünk. Csak hát ugye országosan hallható lesz majd. Tényleg ez egy jó kérdés, igen. Zseniális, zseniális. Úgyhogy a Pécs, de mondom még egyszer, jövő hétfő az pedig Nyíregyháza Kossuth tér. Nyíregyháza Kossuth tér, így van, és mondjuk a többi helyszínt is. Jó, jelentkezzetek játékra, mi elmegyünk egy picit teázgatni, kávézgatni, ébredezünk, ébredezzetek ti is, aztán jövünk a játékkal, fél hét van pontosan. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. A Rádió 1. 3-7 van pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Egy újabb hetet kezdünk a játékkal, de hát én már nem tudom, hogy állunk. Összesítésben nem jól. 9-7. Uh-huh. 9-7 a? Két, hát a hallgatóknak. A hallgatóknak, ugye jól emlékeztem, valami ilyesmire emlékeztem én is, igen. Hát ez tipikusan annak a példája, amikor valakinek a fejére nő a gyerek. Hát ez történt. Kitanítottunk benneteket? 8 év után most már a fejünkre nőttek. Robert Károly körút akadálymentes, végre megszűntek a terelések. Ezt Perec küldte nekünk. Akkor feloldották, ahogy mondtuk a hétvégén. Hála Istennek. Hál' Isten, az nagyon jó, igen. Majd lesz helyette máshol, de örüljünk ennek. Ne legyél ennyire negatív, hát majd lesz máshol. Hát most nézzük a jó oldalát. Ez útfelbontások, karbantartások, a pályakarbantartások, rendben rakások és újra aszfaltozások és kátyúzások városok. Hát, tudod, olyan, mint a parlament, mire körbeérnek, már újra kell kezdeni. Igen, tehát, hogy egy nagy kör megy végig a fővároson, de mire körbeérnek, addigra lehet újra. Hát, ha ugyanaz a cég, megvannak. De Hungária nagyon szép lett akkor a Kacsó-Pongrác felüljáróig, hát az már nagyon rossz az volt. Az a szakasz. Az a szakasz, az gyönyörű. Sűsáptól mendébe van állva a sor, segítsetek nekünk, köszönöm. Ricsikém, nem tudunk. Hát, ott sajnos az van, nincsen elkerülő, ott ezt tudjuk nagyon jól. Meg hát, jó a kolbász. Nem, Polginek jó a kolbász. Igen. Most látjuk a jégesőt egyébként az egyik hírműsorban. A Gyöngyösi Mátré jégesőt, hát ez egy sártenger. Ami úszott igazából. Atya úristen. Hát ez a másnapi. Ezen a másnapi mutatnak kerteket, ahol áll bent a víz, combig. És közben pedig a sár viszel mindent. Trambulint láttad minden? Atya úristen. Reméljük, gyerek nem játszott. Igen. Fú, nagyon nagy vihar lehetett. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk. Jó, itt van a játékosunk. Halló, jó reggel. Jó reggelt kívánok, sziasztok. Hát még te sem vagy teljesen fönt, ahogy hallom. Hát nem is aludtam egész este. Zéháratlan voltam, úgyhogy kicsit fáradtam, de itt vagyok. Milyen ZH ez? Matek 2 lesz. Valószínűség, számítás és a többi. Tök jó. Szép az. De szép tudomány. És így fogsz bemenni, hogy nem aludtál semmit? Igen, mert magamat nyugtattam azzal, hogy készültem egész este, tehát nyilván ez úgy néz ki, hogy YouTube videókat nézek, és közben néha belolvasok, és tiszta a lelkiismeretem, hogy én készültem. Ja, hogy így próbálod magad megnyugtatni. Hát valahogy igen. Na, és milyen suli ez? Az Debrecen Egyetemre járok, matek fizika tanárszakra. Matek fizika tanár, hát van, aki még ezt a hivatást választja. Le a kalappal, le a kalappal. Nem is adtunk neked ilyen kis játékindítót igazából, csak úgy értelembe bekevertelek. Nem akarunk megfélemleníteni már így. Már ismerem. Már ismered? Játszottál már? Játszottam egyszer, pont Annával beszéltük, egy pár évvel ezelőtt volt egy ilyen univerzum császára döntő, és akkor ott rajtam nem ment el, hanem miattam nyertük meg, de nem akarok artoskodni. Tényleg? Akkor az év vége felé lehetett, akkor szoktuk mindig fölrakni az egészet. Igen, hét igen. Hétfő reggel egy ilyen pengét hívsz vissza. Egy univerzum királyát? Tényleg? Hát nincs elég vajunk. Hát kihavatlan penge. Hát de komolyan. Két héttel mentek így is, hát ez nem jó, hogy ilyen expert játékosokat kapunk, hát mi lesz így? Oda az egész évünk akkor. Na jól van, és kivel játszanám? Szerintem játszottam akkor úgy, hogy most veled. Pont kimondtam, hogy jaj, de jó. Úgy felsorolhatottam, hogy nem kell játszanom a fúmon, de jó, amikor kimondtad, hogy a Ferivel. Nem akarsz biztos vele? Hát miért nem játszol? Játszatok egy visszavágót. Tényleg. Hát nyomjatok egy visszavágót. Akkor nyomjunk egy visszavágót. Na, ez a beszéd. Na, ennyi. Hát most itt ő szegény összetörve. Hát ez a beszéd. Hát. Igen, meg a rizses. Teáját, még nincs kész, de mindjárt elmegyek. Most állok neki a kávémnak, amikor a teámnak. Én szóba sem jöttem. Mert nekem legalacsonyabb az iskolai végzettségem, vagy mi? Most azért rúgdosod? Most azért rúgsz belé. Most tényleg? Egy érettségizettel már nem is játszaná? Na most erre mit mondjak, hogy jól jöjjek ki belőle? Nem kell sem. Az, hogy egy kicsit elbizonytalanodtál, már igazából a válasz is volt. Már az is jól esik önnek, hogy valaki egyáltalán elgondolkozik persze, azon, hogy esetleg játszom vele. Van. Aztán nem őt választja, de legalább elgondolkozik. Ha megjegyzik a nevemet, hogy Józsika, én már boldog vagy. Igen, a kis Józsika nézve, megint nem őt választották. Hihetetlenül nincs vázni ennek a kis Józsikának, sose akarok vele játszani. Na, elég a jó pofáskodásból. Mehetünk? Igen. Hát, talán. Na, várj. Most gondolkozom, mit szoktam ilyenkor megnyomni. Ja, tudom, van ennek egy külön. Balról a második gombot felül. Honnan tudod, hogy balról a második? Tényleg balról a második? Csak tippol, de valószínűségszámítás tudod. Aha, balról a második, valóban. Nem legfelül, tehát a negyedik sorban, de balról valóban a második. Aztán te nézed a webközletét, és ennyire durranyú, hogy hallgatok, azt is látjuk, hogy mit nyomok meg, van, úristen, kint vagyunk webben? Nem vagyunk most kint benne. Na jó van, Jani. Tritóban fejön. Ez milyen számolás volt? Hát olyan, amilyen érdeklődést kaptam a játékostól. Most akkor így kezdődött, vagy? Most. Pornót is néztél? Néztél pornót? Nem tudom, hogy ez... Ott a vége. Köszönöm szépen! De szép! Feri az új sebezhetetlen ebben a játékban, átvette a hatalmat, tőlünk. Magam erre az univerzál császára. Azért volt külön szép, mert amikor már indult a visszaszámlálás, szerintem egy igen, már akkor benyomtam, úgyhogy... De az még nem számít. Egy ilyen nulla másodperce lesz. Oda még nem figyel. Te voltál az univerzum császára, és ebben a mondatban a legfontosabb a voltál szócska. A voltál. Ezt azért kaptad, mert elvetted tőlünk az univerzum, a galaxis királya címet, úgyhogy ezért vissza kellett vágnunk. Ez jár. Postázom az övet, akkor majd nem tudom, mit szoktak ilyenkor adni. Hát sem, hogy egy picit a császárból visszafokoztak, plebejussá, semmi gond. Igen. Nem, figyelj, amit mi odaadunk egyszer, azt visszavesszük, nem felejtünk. Nem baj, ez egy fantasztikus nap. Bemegyek, még írok egy ZH-t, és... Ennyi, megalasztunk, játékban megvertünk, bemegy, odavágod magad az ZH-n, nincs is baj. Figyelj, viszont van egy nyereményed, azért ezt megmutatom neked, figyelj. Az önnyereménye egy páros belépőjegy a Vízilabda Bajnokok Ligája 6-os döntő csütörtöki játéknapjára a Magyar Vízilabda Szövetség felajánlásával. Szóval megmondja valaki, ez miért ilyen halk, azt nem értem. Mert csendesen akarunk átadni ajándékot. Csendesen nem adunk, nem akarunk arcoskodni, nekünk ilyen is van. Na mit szólsz, van egy ilyenet. Hallottad egyáltalán? Nagyon szépen, köszönöm. Igen, hallottam. Itt jól lehetett hallani. Jól lehetett, annak lehetett, hogy a fülünkbe visszajövő a csendesebb. Oké, figyelj, küldjük, és hát... Már nem te vagy a császár. Már nem te vagy, már nem te vagy. Jó, igen, köszönöm. Köszi, ciao. Szia. Gyönyörű hétkezdés. Nagyon jó. Gyönyörű hétkezdés. Föl kell szívni magunkat tényleg. Egy mondattal kinyírni. Egy mondat, oda kell vágni, vissza kell venni a heteket. Itt nincs odaadott év, nincs odaadott hónap, nincsenek odaadott hetek. Itt ezt nyomni kell. Figyeljetek, csak olyantól lehet elvenni az önbizalmát, akinek van. És nekik most van. Nekik most van, úgyhogy el kell őket kapni a fekete féligenemben. Na jól van, drága hallgatók, nem elfelejteni, sokszor mondjuk, hogy indul a Roadshow jövő héten. Minden pillanatban, minden órában hallani fogjátok. Rengeteg ajándékot viszünk, lehet nyerni 100.000 forintnyi ajándékot majd. Mindenféle finomságokat. Szóval sok minden készülünk. Nyíregyháza, Kossuth tér egy hét múlva. Drága nyíregyháziak, szólunk is ott, vagyunk is ott, régen találkoztunk. Várunk mindenkit szeretettel. Május 22-e Nyíregyháza, Kossuth tér. Ez a helyszín. Aztán Miskolc, Győr, Szekszárd és jövő héten pénteken Budapest. Úgyhogy hajrá! Jó? Gyertek, nyíregyháziak, szeretnénk egy hét múlva, jó sokan lennétek. Nagyon sok mindennel készülünk. Ha annyit fogjátok hallani ezeknek a városoknak evét, mint egy belga városét, akkor nagyon sokan lesznek a kitelepüléseken. Na ezt én most egyáltalán nem értettem. Nem baj, Feri értettem. Ja, jó, mondom, úristen, belgaváros, Brüssz. Sokat mondunk. Ja, nem. Hol? Micsoda? Hogyan? Milyen belgaváros? Ez nekem egy nagyon korán. Aztán megértettem már, igen, megértettem. Az nincs a helyszíneink között. Nincsen. Oda nem. Hát azért, mert az megy, tudod, hogy az baj, nem tudunk ott kitelepülést, mert meg kell elbállítani. Így van. Aha. Ja, hát állna a kód. És mozgóvonatra meg nem akar senki felszállni. Hát nem áll meg ezt. Rohadt életben, nem érzem, akar a rohadt város megállni. Na, szóval Nyíregyháza, jó? Azért mondjuk sokszor, mert tényleg szeretnénk, hogy sokan lennétek. Május 22, Kossuth tér, ez az első helyszín. Aztán majd mondjuk a többit. 6 perc van pontosan, 7 óra, jövünk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 9 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello szabasztok. Drága hallgatók mindenkinek. Ciao, ciao. Szép a május, szép a május közepe. Olyan ez valami versnek indult. Igen. Itt van az ősz, itt van újra. Szép a május, és a vég. Szép a május, és a... Szép a május, kedvesem, te is az vagy nedvesen. Tehát, hogy... Mert hogy ez a tavaszi esőben íródott ez a vers. És elázva is a kedves. Na. Szép. Gyönyörű. Ez népi ihletésű, vagy népi? Na, minden népi ihletés. Minden a népi ihletés. Na, mondjuk a roadshow-t, ugye ez nagyon fontos, és sokszor fogjuk mondani, jövő héten egy hét múlva ilyenkor már Nyíregyházán vagyunk, drága nyíregyháziak, várunk benneteket szeretettel, sok-sok ajándékot viszünk, nyerhetek egy csomó mindent tőlünk, Nyíregyháza, Kossuth tér, ugye ez a május 22-i roadshow-nak az első helyszíne, és aztán Miskolc, Győr, Szekszárd és Budapest, 23, 24, 25, 26. De a lényeg, hogy egy hét múlva ilyenkor Nyíregyházán vagyunk, a Kossuth téren. Rádió 1-es. Régen voltunk már Nyíregyházán. Nagyon régen voltunk. Nagyon jól éreztük magunkat, amikor voltunk, azt hiszem, két alkalommal. Sikerült eljutnunk még a másik rádióval, de mi már pénteken egyébként bel is utazunk a családdal, tehát ott fogunk vandálkodni a környéken. Vigyázzatok, mert a Janiék letarolnak. Bejárjátok a Nyíregyházi látnivalókat? Igen, hát meg ott a környéket. Ott sikerült ott a közelben egy kis faluban egy kis házikot, vagy egy kis apartmant abszolválni, ahol a kutyával is szívesen fogadnak minket, aztán lemegyünk, és akkor ott a környéken körbenézegetünk. Talán még Kárpátaljára is sikerül majd átjutnunk. Ujjjj! Nagyon király, na! Ez jó, nekem annyi minden van most hétvégén. Nem rajtunk múlik, hanem a határhelyzet. Hanem az ukrán határokon. Az ukrán határokon, igen. Nem tudom, mit szólok egyébként a kutyához. Tehát, hogy ott azért szokott lenni időnként egy kis, hogy is mondjam, kis kukacoskodás. Valami papír. A határon? Kell valami, igen. Kis papír, tudod. Igen, 10 euró. Az, hát az is papír. Kis papír, vagy 20 euró. Így van, ne adjátok tőle, de lesz nálunk pár euró, hogy... Miért nézek a határon a kutyát, hogy nem vécet a kutyát? Van egyébként útlevelünk. Kutya útlevél? Igen, van. Igen? Van. De diplomata útlevél? Vagy most kivak, hogy ott levél? Rá van a nyakörülre CD írva. Tényleg kellett neki csináltatni. Kék színű nyakör. Megkapta minden oltását. Hát ez nem útlevél, hanem egy oltási könyv, nem? Nem. Útlevél? Nem. Kutya útlevél, képzeld el. Schengeni határon belül, kívül, mindenhol ment? Kis kék, kis paszport. Még fotót is lehet beleragasztani. Hát akkor tegyetek bele. Na, mutassa csak az arcát. És meddig érvényes egy kutya útlevél? Hát szerintem ugyanúgy egy pár évig. Mert hogy ugye a kötelező oltásokat meg kell kapni a kutyának, csak úgy nem vihetsz ki oda bármilyen oltatlan kutyát. Na most, ha ezt nagyon kapargatjátok, ezt a szarít, akkor egy évig lesz érvényes, mert nyilván pénzbe kerül. Ja. És akkor ugye, tehát jó így, ahogy van, szerintem jó így, ahogy van. Megkezdjük el feszegetni, mert hát, ha valaki jó, megbeugrik. Nem is rossz ötlet. Nem is ilyen. Nagyon jó. Nagyon. Ja. És ha már egyébként eszembe jutott a lóvé, meg az, hogy miért mennyit fizetünk, akkor mondanám, hogy ha tényleg komolyan gondoljátok azt, hogy elmegyünk a brutál futásra június 18-án, mert nagyon bátran rábólintottatok mind a ketten egy pár héttel ezelőtt, amikor behoztam. Ő volt. Igen? Aha. Na, mi hát a csöcsesz? Ő tudod? Volt. Mire mondtam, igen, üveges tekintettel? A brutál futásra azt mondtad, hogy ne menjünk el csak egy ilyen himi-humi kis futóversenyre hárman, hanem legyen csúszós, mászós, kúszós, dagonyázós. És ez az. Június 18, és azt mondtad, hogy szóljak körülbelül egy hónappal előtte, hogy rá tudjál egy kicsit készülni. És? Az most van. És most van a szólás? Ez az. Bingo. Tudod? Mit kell, hogy ez a kúszós mászós? Az. 7 kilométer, kúszunk, mászunk, csúszunk. Rölgünk egymáson, majd csúszkálunk a sárban a seggünkön. Átmászunk mindenféle szénabálákon, palánkokon, átlendülünk köteleken, nyakig merülünk a sárba, dagonyába. És ha kihozod a gyereket, akkor végig fogja röhögni az egészet, és nézi, hogy apu, szenved. Apu, ez te vagy. És ez hogy fogod kifésülni a hajadból? Onnan se, hogy annyi minden nem van mindig tele, hogy az a baj, annyi vax van bennem. Na, figyelj, a fene se tudja, menjünk el, mi baj lehet, nem? Kell az nekünk? Ha kell, szerintem ez jó. Gyakorlatilag hány évet csináljuk most már együtt a Reggelmisen? 9. Egyszer nem csináltunk semmiféle ilyen közös sport. És akkor ha valakit lelassul, vagy hátrabad, akkor vinni kell? Megvárjuk egymást. Vinni kell? Hát én remélem, hogy nem. Mert akkor engem kell. Ha nekem mindegy, hogy itt kell vinni egyébként. Hát micsoda lefutottány maradt? Az más, de itt mászni kell. Itt mászni, kúszni, lendülni. Fú. Ez más pálya. Így ilyenem végig menni, csak mondom, hogy ha komolyan gondolod a felkészülést, akkor nagyon bele kell húzni. Igen? Hát egy hónap alatt föl lehet még? Így van. Szerintem igen. Igen. Hát meg most nem az első helyen futsz be, életedbe. Minden. Minden. Ez egy csatát meg kell nyerni. Minden. Én sportember vagyok. Minden. Nincs elvesztett meccs, nincs elvesztett harc, nincs elvesztett zöld lámpás gyorsulás, teniszmeccs, semmi. Minden. Az élet minden területén mindig nyerni kell. Soha nem veszíthetünk. Igen, életre halállal tolják. Ráadásul úgy, hogy vannak előfutamok, és este vannak a döntők. Tehát ők kétszer hetet futnak. És nem kell. De van egy hobbi rész. Van egy amatőr rész, meg elmiszi, jól érzed magad. Kicsit turbosítunk előtte. Így van, rögünk. Aha, az jó. Másnaposan. Igen, júniusban a napsütésben tudod majd. Az jó. Na, akkor jó? Lehet, akkor kicsit rákészülök. Na. Kicsit elkezdek úgy. Jó, majd csengetetitek a 2x10-et. 2x10? Persze, mert úgy gondoltam, hogy be, így van. 1x10 egyébként, de neked 2x10. Nagyon szívesen, igen, nagyon szívesen finanszírozzám saját zsebből is, de hát ott vannak a barátaitok, meg a családotok, úgyhogy majd. Nem látom rajtad azt a kitörő lelkesedést egyelőre. Nekem nem hiszem, nem biztos, na mindegy. Mert nekem kihívás. De az. Nem, már menekül a gyára, nézd, ott fut a gyára. Már alig várja, hogy négy kéz fogja a két fél fal pofája. Egyébként azért azt megnézem, hogy ti föltoltok a palánkra. Hát nem kell palánkot mászni. Hát dehogy nem, hát a Jani elmondta, palánkmászás van. Nem a nagy ügy. Jó, hát most azért kikerülöm, azért csak nem állott két masszer. Hát legfélebb lenyomsz egy 20 burpi büntetés. 20 burpi, 30 kilós medicinlabdában háromszor volna, 10-szer vonat fölé, belegugolsz, földobod. 20 felkőtám, az büntetés. Hát. Még az esti futamnál is ott van. Azok akkor diszkvalifikálnak. Akkor diszkvalifikálnak minket. És hogyha rendesen kell megcsinálni, akkor pedig soha nem jövünk el a helyszínről. Na de már nekem már nem jó, valamit megkezdtél mondani, hogy már nem jó, vagy már valahát, hogy nem jó. Az már mondom, már ott fut a gyába, nézd meg. Megnézzük, egyeztetünk, és maximum megszíről szurkolok nektek. Úgy van, hogy egy csomó előfutam van, tehát hogy különböző időpontok közül is választhatunk. Gyakorlatilag egész nap péntek, vannak. Szombat vagy vasárnap? Előfutamok, mert hát sokan vannak. Egyszerre 150-en lehetnek a pályán, és itt elég sokan vannak. Ja, értem. És akkor így ilyen turnusokba indítják őket. De én öltönybe megyek. Hát mindenféle. Annál jobb. Vagy legalább egy jó zakon. Annál jobb. Én elegáns leszek, betűrt, vasalt ingbe, szép cipőbe, szűk nadrág. Én csak ez így tudom abszolválni. Figyelj, akkor kellene egy tartaléknak. Feri nem jön, akkor kellene egy tartaléknak. Zsűrnek. Azért így. Mikor van ez? Mondd a dátumot. Júni 18. Júni 18. valamiben van írva. Na, ugye? Mondta, ja, nem, csak annyi, hogy suli vége, az van bejelölve mond nekem. Le, csak annyi van. Jó, bár, jónak bár, tűnik. Bár, jónak tűnik. Mondd le, ez van jónak beírva. Jónak tűnik. Na. Ó, ketten már vagytok. Adi. Aha. És esetleg Laci. Jó. Móni mondta, hogy simán eljön velünk harmadiknak, de mondtam neki, hogy te nem vagy csapattag, csak meg megalázó lenne, nem? Beveszünk a csapatban. Ő letolja. Ő nagyon jó. Igen, pont ezért mondtam, hogy... Ő ügyi, csak jó lett volna, hogyha mondjuk ilyen... Nem jó? 18-án? Már csak egyedül vagy, lassan mondom. Igen? Igen. Nem 18-án van. Egyedül meg menjen a pöcsön. Hogy figyeld a megszólás. Megyünk, oké, futunk, várjál, nekem nem jobb. 18-án van? Tényleg? Biztos? Nem 18-án van, de igen? Igen. Ne is se tudok menni. Ja, tök jó, ja, nem jó. Nem, én nagyon mennék erre. Valamikor van a gyereknek egy ilyen évzáró, ilyen suli parti. És arra... De neked nem kell ott lenni. Szeretni kell, de az ott akarok. Hogy sütnek, főznek, árulnak, veszel tőlük valamit, visszaforgatják a pénzt, tehát hogy azon ott akarok lenni, ezért minden szülő ott van, csak a gyerekek is standokon csinálnak valami limonádét, csokit, fagyit. Mi az, ami ilyenkor jól megy? Ti mit árulnátok? Mit? Hát sütiket. Ott? Igen. Van egy egyméteres Matesz. Standod. Van egy egyméteres standod. Mit árulsz? A sarok, én azt akarom, hogy az egész osztály után a Maldív-szigetekre menjen osztálykirándulni. Mit árulnát? Mi az, ami jól megy? Sütemény. Ugye? Ugye, hogy ilyeneket kéne? A kirakom az összes sztori díjamon. Nem, én szeretném, én ezt érdekel. Mert az, hogy kiviszel egy szörpöt, még ha az ház, ugye? És ugye bodza. Valami tök egyszerű igen. dolgot kell. Igen. Nyár van, meleg van, mi van? Csokiba forgatsz egy kis eplet. Pásztartási keksz. Darabonként 5 forintért, az jó biznisz. Csokiba forgatsz eplet, epret föltűzöl egy hurkapálcára, belenyomod egy joghurtba, lefagyasztod, mindenki járkál egy ilyen kis eperjékrémmel. Aha. 500 forint. Menő. Nem? A megvan a hűtési technológia? Nincs. Hogy fogod? Jó, akkor ezt kipáltuk. Ez következő. Oké, következő. Kókuszgolyó. Kókuszgolyó. Kókuszgolyó. Tök jó. Jó, azt meg mindenki tud csinálni. Tehát a kókuszgolyóra... De olyat, mint ők. De ezt nem fogják tudni. Amiben kavics van. De ezt nem fogják nem, tudni. Nem, így megy legyen a közepén. Olyat csinálj, amivel élményt is adsz egyben. Tehát az jó az eper csokiba mártva, de ő csinálhassa meg, érted? Ők csinálják meg. Na, de ott a helyszín. Na igen, ugye valami mártogatos. Na. Kis csoki? Folyik? Nem. Eper? Árulja. Jó, de ez gazdagodik? Nem. Papa elrakja a pénzt. Nem, ez közhely. Szerintem nem. Nem az icskollát, hogy gyűjtetek? Igen, kicsit, mennyit keresi? Na, a papának a csak. Legyenek szerencsesütik bennük, idézetek a szigorúan bizalmasból. Apád könyvéből. Mit kértél? Egy idézetet apád könyvéből. Mondd meg a többieknek. Idézeted van. Mondd meg a többieknek apád könyvéből. Ha még nem olvasták, vegyék meg a szülők. A tiédben mi van? Belefosok a geocaching ládába. Ez az. Csak Balázs idézetek. Én is ebben valami egyszerűen hinnék egyébként. Szóval szerintem is ezt kéne csinálni. Még nincs konszenzus, de én ezt támogatnám. Valami olyat, ami... Valami jót, amit... Ugye mit vesz a gyerek? Hát a gyerek, arra kell gondolni, mi az, amit a másik gyerek megvesz, meg a másik szülő. Melegben, nyáron mit veszel? Fagyi, édességüdítő, ezeket veszed. Nem? Hát ezt kell. Ebből kell óvét csinálni. Nagyon jó. Na jó, ne, én benevezek erre a 18-ra. Benevezek erre a 18-ra. Várjál, megnézem. Azt mondja, hogy... Kóser recepte. Nem csak azért, de azért van a... Azért elmélkedem most veletek, mert most van ennek az értekezlete. A meetingje. Ja, hogy ki mit visz. Hogy mit adjunk, mit áruljunk. És gondoltam, hogy ha bontok valami hasznosat, de hát semmilyen jó ötletetek nincs egyébként. Várjál, akkor teljesen izék vagytok, offok vagytok, így nem tudok bedobni valami ötletet, mintha az enyém lenne. Hát figyelj, azt értem, hogy süssetek egy kondér tepertőt. Marha nagy üzsgat kavargat. Egyébként valamilyen vonalon kéne menni tényleg, hogy valami nagyon mást. Igen, hogy valami, amire tényleg nem számítanak. Valami nagyon mást, igen. Na, mondtad, hogy mondani akarsz még valamit, csak nem érdekelt, akkor mikor mondtad. Így van, most szerintem, de hogyha már van egy kis idő. Figyeljetek, nem fogjátok elhinni, hogy én nagyon sokszor találkozom vele, mint hogy minden úgymond normális ember is a hétköznapokban, és szerintem még ti is, találkoztak azzal a jelenséggel, amit úgy hívunk, hogy lehúzás. Erről már beszéltünk múlt héten, hogy meg akarod csinálni. Igen, ezt. Mert srácok, volt egy olyan sztori, most így nem régiben. A lényeg, hogy a feleségnek az édesapja sajnos már eltávozott, és arra gondoltunk, hogy nagymamát, nagypapát, az ő szüleit is összehoznánk vele együtt, úgymond, hogy egy sírba temessük őket mindannyiukat. Is, de ők egy másik temetőbe voltak eltemetve, és gondoltuk, hogy akkor áthozzuk az urnáikat, és akkor együtt lesznek majd. Na, hát igazából azért nem szomorú a történet, mert hát ez a világnak a rendje, mi már ezen a dolgon túl vagyunk, de próbáltuk meg így, hogy is mondjam, csak így logikussá tenni a dolgot, ne kelljen egymás után két temetőbe is mászkálni halottak napján, még egy hétköznapokban, és mert még nem csak halottak napján szoktunk menni. És a lényeg, hogy hát ezt jeleztük annak a bizonyos temetőnek, ahol nagypapa és nagymama volt elhelyezve, és ők mondták is, hogy persze semmi akadály. nincsen a dolognak, és azért kérdeztük, hogy ez mibe fog kerülni, mert úgy gondoltuk, hogy, hogy biztos, hogy olyan nincs, hogy nem kerül semmibe. Picit már az áthelyezés, vagy a kihantolás, vagy nem tudom, ez urna, ugye az urna. Csak gyakorlatilag arról van szó, ennek a technikai része az annyi, hogy körbevésik ezt a követ, szépen leemelik, kiveszik belőle a két urnát, odaadják nekünk, mi meg vissza a látásra, köszönjük szépen. Hát nem ennyi volt, így gondoltuk, hogy ez így lehet. Eleve te nem szállíthatod ezeket az urnákat, mert hogy egyéb életükben között volt hozzájuk, holtukban másztál, hogy tűnik ebből a szempontból. Nem vihetem az urnát, hát miért nem vihetem az urnát? Nem tarthatom otthon a nagymamámat például? Amikor már, tehát otthon tarthatod? Igen, otthon tarthatod, de nem viheted csak így egyszerűen át. És hát ő mondták, veszélyes, hogy... Vagy. Nem tudom, hát érted. Lehet morbid, lehet kicsit humorizálni ezen, mert nekem már mindegy. Az egyetlen esélyed, ha erről beszélsz, ha belerülsz ennek a dolognak az arcába, de hogy hogy, megszökik, vagy elszaladnak? Tehát mitől félnek? Kijöntöd, vagy elszívod. Tehát alapjában mi a félelmi faktor? Én otthon tartom a nagyanyámat. Eladjuk a házat, és átköltözünk máshova, akkor őt nem vihetem át? Nem. Hát hogy? És akkor azt mondom, hogy eladom a családi ház nagymamával. Nagyon elszáll nagymamával, ő nem akar költözni. Szerette ezt a házat, mama marad. Nem, ott mama van a kandallon. Majd nagymamával együtt, kandallóval együtt. Nem gondolom, a temetőből nem viheted ki. Tehát ha neked van otthon egy sajátod, azért azt hozhatod vihetni. Tehát egy engedélyt mindenképpen kell erre kérni, vagy mindenképpen kell valami hivatalos fuvar. De hogy számítottunk is egyébként, hogy a két temető között ezt nem lehet ezt a dolgot ilyen egyszerűen megoldani, de hogy arra nem számítottunk, hogy nem fogjátok elhinni, a temetén belüli szállításért is kell fizetni. Tehát, hogy az urna temetőtől a kapuig elviszik. Az mennyi? Tehát olyan nincsen, hogy jó napot kívánok, jöttem, és akkor bal húnom alá nagypapát, jó húnom alá nagymamát, és akkor elmegyek a temető kapujáig, ott odaadom a hivatalos szállítónak, és ezért majd mondjuk fizetek. Nem, hanem a kapuig is el kell szállítani. Várjuk. Nem volt drága egyébként, tehát hogy nem azért mondom, mert igazából nagyon zavar az, hogy 11.000 forintot fizettem az egyik temetőben. De ez egy értelmű lehúzás. És a másik temetőben meg szintén 11.000, tehát temetőn belüli szállításért kiszámláztak nekünk 22.000 forintot. Ez egyértelmű lehúzás, és jött valaki, és azt mondta, hogy állj, ne tovább, én vagyok a szállító, adják ide nekem, a kapuig tudom csak elvinni, és elvitte a kapuig, ti megmentetek utána. És igen. A kapuban átadta a hivatalos szállító. 11.000 forint lesz, jó napot kívánok. És az a szállító, aki a két temető között szállította, ő nem mehetett oda a sírhoz? Nem, ő 6-6 taxi volt, és ő ott várt a kapunál. Ő is hivatalos volt, ő is hivatalos szállító volt. Tehát én még azt se tehettem meg, hogy a két temető között szépen berakom őket a csomagtartóba, vagy mit a hátsó ülésre, beszíjazom őket, nehogy gond legyen, és aztán pedig átmegyek a másik temetőbe. Biztonság jöv mindenek előtt. Az fontos. Az egész így le van szabályozva. Na de az az ember, aki a két kapu között van. Igen, parancsolsz? A két kapu között van. Ő nem viheti be a sírig? Nem, ő a semleges területen van. Egyik temető területére se léphet be. Ő temetőtől temetőig megy. Elporlad. De ott oda ő nem léphet be. 2x 11.000 forint, ja, és akkor a két temető között meg 5.000. Ne jó, de az... Ja, hát ez most bocsánat, Uber, az Uberrel ment. 5000-et megy 10 kilométert, és a 2x300 méter 11.000. Jól tetszik érteni. 27.000 forintért oldották meg az urnáknak a szállítását. Egyébként a dolognak a pici, apró kis mellékzöngéje még az, hogy nemrégiben hosszabbítottuk meg 66.000 forintért egyébként az urnatemetőnek, vagy a síroknak a bérleti díját, és ebből még hátra volt 8 év. És nem adják vissza a különbözetet. Vissza se adják. Na, én ezért nem szeretem a temetőt, meg ezért nem teszek senki temetőben. Tessék? Hát ez óriási. Hát ez lehúzás. Ez a valódi lehúzás. Köszi, Zsivici. Mondd, Anna. Két dolgot szeretnék hozzátenni. Nekem 85-ben halt meg nagymamám, 90-ben édesapám. Kényszerpályán mozgok, hiszen én akkor gyerek voltam. Őt eltemették. Aputa cég temette el, ahol dolgozott. Nagymamát azt meg a család döntött úgy. Ők már nem élnek, akik ugye eltemettették sajnos. És ezért a sírhosszabbítás rám maradt. Az 2x150.000 forint volt 5 év csúszással, tehát ennyi 25 évre. Nyilván nem tudom megtenni, hogy nem hosszabbítom meg, mert a lelkem nem engedi ezt meg. Ez 300.000 forint. Na most én gondolkodtam azon, amit a Jani mondott, hogy hát megszüntetem a sírt, és egy urnába áttetetem. Nem, ott annyiba kerülne, hogy úgy mondjam, a testet megbontani egy sírt, és utána elhamvasztatni vagy a csontokat. Tehát nem sorolom. Ez most levert. Ez annyiba most kerülne, hogy 500.000 forint környéke lenne a két sír esetében. Nem, elképesztő. Tehát nem tudom. Tovább megyek édesanyám temetésénél. mikor megkaptam a temetési számlát, hónapokkal később vettem elő, mert az embernek ez nem egy vidám történet nézegetni. 1500 forint volt a lélekharang, hogy szólt az anyunál, azt meghúz egy ember egy harangot. Vagy nem, megnyomj egy kapcsolat. Nem, ez egy harang, amit meghúznak, ez a Rákospalotai temető volt, hogy fizikálisan 1500 forint. Szóval nekem ettől meg összefacsarodott a szívem, hogy 1500, értem, én értem. Szerinted az, hogy meghúz egy ember egy harangot, egy, egy nagyon hagyjuk. Van egy Marcsi részről egyébként egy nagyon jó felvetés, mi is egyébként ezt felvetettük, hogy na de az urnahely felszabadul, és utána újra eladják. Igen. Még ez a plusz. Hát ez az. Tehát, hogy befizettem 66 ezer forintot. Hát biznisz, olyan biznisz, gyerekek, de ezt ne gondoljátok. Hát miért a sírköves is biznisz csinál, a temető is biznisz csinál. De azt nem kötelező megcsináltatnod, Balázs. Nincs sírkövem például. A temetkezési vállalkozó is, az is egy biznisz, hát az ugyanúgy abból él, ahogy a koporsókészítő is abból él, hát ezt üzletet csinálnak belőle. Kifizet mondjuk 10 évre 66 ezer forintot, és akkor még tudják, hogy van belőle, akkor azért mondod, hogy méltánsági lapon, hát ez a temetőn belüli szállítást esetleg, vagy a két temető közti szállítást, akár még el is nézhetnék, mert hogy nem, még ők azt, a 20, azt is kiszámlázek, de hát mondom, tehát, hogy az, hogy A-ból B-ba azt a 200 méteren elviszi egy autó 11 ezer forintért, hát Jani, egy harangot nem adnak, aztán megszökik ott, érted, vagy valami történik, hát az a spéci ember kell, hogy vigyen, nehogy aztán mama azt mondja, hogy kimenne az állatkertbe kerülni, vagy ebből a ligetbe, azért olyan régen járt arra. Nem úgy van az. Hát most utána el kell kapni. De azért szeretném megkapni, hogy ezt vállalkozásban Rest in Peace Taxi. Tudod, hogy hogy így értem. Igen, valamilyen nagyon durva veszélyes hulladék benne, vagy bármi, tudod. De mert ha lejtett, ha te viszed, puff, érted, szétfúj a nagyanyádat a szél. Hát, ezek kiörülne neki. Mama, megint bejött ez a passzácél, ne három, mama, de alá kapott a szél, mindig is szerette. Ilyen forrott érzékeny volt ugyan, de a déli szelet nagyon szerette. Nem olyan egyszerű egyébként ezeket így megbontani. Próbáltam, azt hittem, amennyiben egy de hogy... Na, szóval így, srácok, tehát, hogy így egyszerűen elképesztő. Ezerféle ilyen sztorit tudnék egyébként mondani, de ez volt a legdurvább, tehát, hogy most így olyan szinte már megszoktuk, mindenki megszokta már, a hallgatók is nyilván tisztában vannak azzal, hogy az élet minden területén igyekeznek minket lehúzni, de hogy ez, hát... Nézzük meg, hogy kinek melyik ilyen kifizetés volt a legmegdöbbentőbb, de nem csak a temetés területén, hanem amikor tényleg nektek is a szátok tátva maradt, hogy valamilyen összeget próbáltak rajtatok behajtani szemtelenül, szemét módon visszajöve egy bizonyos helyzettel, amikor valóban azt mondtátok, hogy na ez pofátlan. Tehát valami olyanért akkora összeget kérni, ami tényleg nem ér annyit, és igazából nem szól másról, mint a lehúzásról. Írjatok nekünk ilyen történeteket, jó? Hogy mit tetszik mondani? Mit? Mennyiért? Te tényleg? Én éjszaka kiloptam volna. Bemész. Kiflexzeled, kiviszed. Ott fut, ott fut, és két tebetőr meg rohan utána. Te meg rohansz két turnál, és az ketchup. Papával és mamával. Fosbury-vel kiugrasz a kapun. És ott még két rumba tök. Ne közelítsenek, nem félek használni. Igen, ez a szegény. Aj, hát muszáj ezen nevetni. Na jó van, írjátok meg nekünk, jó? Nagy lehúzásokat várunk, amikor úgy éreztétek, hogy tényleg pofátlanul szemtelen összeget próbálnak legombolni. Rólatok fél nyolccal jövünk mindjárt. A rádió egy autóba ülteti a sztárjait, kamionra pakolja a technikát, és a Mizó, valamint az Erste Max hitelkártya támogatásával nekivág az országnak. Indul a Rádió egy roadshow Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival és az igazi mai slágerekkel. Május 22 Nyíregyháza, 23 Miskolc, 24 Győr, 25 Szekszárd, 26 pedig Budapest. Az Erste Max hitelkártyával a Rádió egyből most kihozzuk a maximumot. Legyen most ön is Max Gentleman gyűjtő vagy kalandor, kövesse Balázsékat állomásról állomásra, gyűjtse össze a számtalan Rádió egy ajándékot, és helyszínenként egy-egy ügyes jelentkező a 100 000 forintos vásárlási utalványt is hazaviheti. És ez még nem minden. Balázs, Feri és Jani a Mizó Coffee Selectionnel a Rádió egy roadshow-ra magával viszi a kávézás élményét, amiben most ön is belekóstolhat. Játsszon a helyszínen és nyerje meg a bőrönnyi Mizó Coffee Selection-t. Rádió egy roadshow az eredeti Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival és az igazi mai slágerekkel, az Erste Max hitelkártya és a Mizó támogatásával nekivág az országnak. Az Erste Max hitelkártyában több van, mint gondolná. THM 39,40%. A reggeli show szállodai elhelyezését a szállodák.hu biztosítja. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:40 pontosan, hello mindenkinek. Drága hallgatók, hétfő reggel van, csendesebb a hétfő most már, hogy leérettségiztek a diákok, kevesebb az autó, talán már kevesebben is mennek iskolába, már még suli van azért bő egy hónapig, de most itt látjuk a Hegyalja úton, hogy nincs autó, ennek talán az az oka, hogy állnak a pirosnál. Igen. De nem sokára elindul, ahogy mondom, már el is indult, és tele is van autóval. Csak piros van. Ja, így van. Tehát jönnek azok az autók, csak megállított őket a lámpa. Na, mi pedig arról beszélgettünk, hogy milyen érdekes az, amikor az emberről a legérzékenyebb pillanatban is megpróbálnak sok-sok ezer forintot legombolni. Jani elmesélt egy történetet, hogy egy urna átszállítás a temetőből, ami nem túl vidám, ugye nyilván, de hát ez benne van, és ez hozzátartozik az élethez, hogy néha meglepődsz, hogy átszállítasz B-ből A, C-be valamit, vagy A-ból B-be, és a temetkezési vállalat mennyi pénzt gombol le az emberről. Egészen elképesztő SMS-ek egyébként. Hasonló témában, és ugye arról is beszélgettünk, hogy kinek mi volt a legarcpirítóbb összeg, amit kifizetett egy olyan szolgáltatásért, ahol tényleg csak egy perc alatt kijöttek, állítottak valamit és leszámláztak sok pénzt, vagy ha valakit, ne adj Isten, sajnos el kellett temetni, akkor milyen összegek repkednek. 1 milliót kért a kivitelező a Zsalukőből kirakott 10 köbméteres pöcegödörért. Kiszámoltuk, annyi vasat akart elszámolni, hogy bele sem lehetett annyit építeni egyébként. 300 ezerben egyeztünk ki. Azt mondja, hogy egy butoráruházból a kiszállítás nem volt só, plusz emeletenként 800 forintot kérnek el, hogy a liftbe is befér a termék, mivel két darabban szállítják. Tehát emeletenként úgy kérnek 800-at, hogy közben a liftbe is befér. Az összeszerelés nem volt benne az árban, 7500-ért vállalták, két darab csavarból 3 percenbe került, ezt Ervin küldte nekünk. Aztán egy kis temetkezés is, mert hogy jöttek ezen témában is. Nekünk felszámolót a temetkezési vállalkozó felszámolt, 10.000 forintot sírhely megtekintési díjat. De. A probléma az volt, hogy az urnát hazavittük, nem volt temetés. Látványosan nem értette, hogy mi a probléma. Profi módon használja ki a gyász okozta figyelmetlenséget, nehogy most ezen spóroljunk mentalitást. Halott öltöztetés 10.000 forintért, sírásás 75.000 forint volt, ez most januárban egyébként. Tehát, hogy mindent ételt elszámolnak. Szerintem a legnagyobb lenyúlás a svájci frankos hitelünk föld, felvett össze ugye 5 millió 5, az eddig visszafizett össze 9 millió és még 3 millió 2. Hát ebből Donát tettenek ezt. Hello Anita, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Nekem is szintén egy ilyen bankos sztorim van. Én lakáshitelt vettem fel jó néhány évvel ezelőtt, és ahhoz, hogy megkapjam ezt a 12 millió forintot, ki kellett fizetnem keretbeállítási jutalék címen készpénzben 180 ezer forintot. Ez volt az egyik előfeltétele annak. Tehát túl azon, hogy közjegyző, meg stb., meg mindenféle díjakat levontak. Oda kellett mennem a pénztárhoz, készpénzben odaadni 180 ezer forintot, és akkor mondták, hogy hát jó, akkor utaljuk 25 évre azt a 12 millió forintot. De ez ilyen kezelési költség, vagy... Nem tudom, és szerintem ezt annak a bankosnak adták, akinél én felvettem a lakáshitelt, nem, én fizettem a jutalékát, nem tudom. Hogy rányomjon az ügyintéző az Entercombra, ez még plusz 180 ezer forint. Kett csináló az ügyintézéshez. Így van, gyere te is ügyintézőnek, egy Entercom megnyomásával 180 ezer forintot keresett a banknak. Magadnak keveset, de a banknak annál többet. Igen, és nagyon-nagyon frappáns neve van, hogy keretbeállítási jutalék. Uh-huh. Igen, és mit csinálsz? Hát keretbeállítani a pénzhez. Hát keretbeállítani a jutalék. Hát ezt keretbe kell állítani. Vagy úgy. Nyomom, 180 ezer forint lesz. Nagyon elfáradtam. Na ez nagyon kemény egyébként. És hát ki kell fizetni, tehát nem tudsz. Volt, tehát addig semmit nem csináltak, amíg ezt a pénzt ki nem fizettem, ott és akkor készpénzben. Tehát még csak az sem volt, hogy majd levonják abból az összegből, amit esetleg utalnak, uh-huh. amit annak úgyis a tripláját fizetem vissza 25 év alatt, nem. Egyébként még jönnek a temetésre nagyon érdekesek. Pénteken volt a nagypapám temetése, temetői szakszemélyzet 30 ezer, sírkiásása 40 ezer, urnatartó állvány, mert hogy ezt is leszámlázzák neked, urnatartó állvány 10 ezer forint. Azt, de hogy ott tudod? Tehát, hogy az nem egy egyszer használatos történet, hogy azt akkor... Az 365 napján 365 darab urnatartó állvány, kibírja 10 évet, az jó pénz. A szakszemélyzetben nincsenek benne a sírások? Nem, hát ez külön. Ők azok. Nem, a szakszemélyzet az biztos, aki viszi az urnát. Mert az sírásásért külön fizetett 30-at. Vagy hát azért kérdezem, hogy ez nem tartozhat bele? És ilyenkor mondjuk mondhatod azt, hogy majd én kiviszem? Vagy aha. Nem kérem az urna tartott, tegye az asztalra a nagypapát. Ja, hát úgy nem lehet. Az úgy nem. Van még egyébként egy ilyen temetői nagyon szép párnaszék. Tehát, hogy székeket letették, az odáig megvagy, kérnek erre a párnát, mert darabja 100. És a székdíj, azt is írta valaki, hogy székdíj. Tehát mondja meg, hogy hányan lesznek, mert ugye székdíjat számolnak föl, tehát székenként, mit tudom, 200 forint. Gyerekek, nem már. Tehát, ugye, nagy rokonság? Hát, akkor az bizony sokba fog fájni, 200 forint székenként. Plusz a párna, igen, plusz a párna. És akkor jöhetnek nekem azzal, de most persze, nyilván ez is benne van, oké, fenntartási költség, karbantartási, a temetőnek a nyilván van valamilyen szintű rezsie, akármi, meg hogy ez egy vállalkozás. De hát basszus. Tehát, hogy ez nem sok egy kicsit, meg nem pofátlan, nem etikátlan. Az, hogy ilyen dolgokért kérnek el pénzt, illetve, hogy ennyi pénzt kérnek el érte. És ez pont ugyanaz, mint az ellenkező vége, az esküvő, hogy ott is nyilván mindent kifizetsz. Itt is búcsúzol valakitől, nem nézed. Nem kezdesz el anyagot. Ugye, nem kezdesz. Igen, persze. Csak megint más, hogy valakinek az örömé, az se szép, ha valakinek az öröméből nyúlnak le, vagy fizettetik meg vele, de azért a gyászt kihasználni, a szomorúságot, az szerintem még gyomorforgató. Részvétem 180 plusz áfa. Úrnatakaró volt 6000 forint. Meg ezért nem is értem, mi a funkció, egyébként ott sem volt. Tehát nem volt letakaró. Úrnatakaró 6000 forint, ezt is kiszámláznak. Sziget Fesztiválon minden évben kintül egy rabbi, 50 forintért tanácsot ad. De jó, vagy jó. Oda is mennék. Igen. De nagyon sokan ének ilyen temetői történeteket. Nem, nekem nem nagy összeg, csak meglepő. A telefonszolgáltatónál vetem telefon több mint 100 000 forintért. Képesek voltak még elkérni 1500 forintot a SIM-kártyára, mert le kellett cserélni a mérete miatt. Mondom, sem kellett, hogy nem hagytam magam. Végül ingyen cserélték természetesen. Azt mondja, hogy bankkártya személyes átvétel a bankban 5000 forint. Megreklamáltam és visszautaltam. Várj, és aki küldik, akkor ingyenes? Ha van pofád bemenni, akkor fizesse. Hogy nehogy már. De mindenes, egyébként ott is van valamilyen kártyadíj, amit levonnak, tehát egy évre ugyanúgy kifizeted. Az más. Az már. Ha most ez a kártya használati díj, meg hogy van rendelkezés állás, de az átvevésért fizetsz. Azért valószínűleg azért csinálják, hogy ne menj be. Ildikőri apám temetésen az urnatartó 50 euró volt, 30 percre úgy nézett ki, mint egy bográstartó. Úgy nézett ki, mint egy bográstartó, Ildikó küldte nekünk. Elképesztő. Minden ez más, minden tankolásnál kerekedik a szemem, főleg mert minden kutas más a matek, pedig én ugyanazzal az autóval vagyok. Ezt hogy érti? Hát a tankolás az gondolom egyenáras, nem? Hát nem tudok többet fizetni. Hát mármint úgy értem, hogy tehát nem a gázolaj vagy a benya díja. Hát, hanem a liter mennyiségére gondolok, nem tudnak átvágni. Tehát egy liter. Az ár az különböző, de hát az nem átvágás. Hát azt tudod, mert így van írva. Persze. Taxidrosz nyugati tér, eső szakad, gyerek a kezemen, odalépek a taxihoz, ázunk, a pilóta résén leengedi az ablakot, és mondom neki, hogy lehet tér lenne a cél, azt mondja, hogy 4000 forint. Nem volt választásom, kifizettem nyugatitól. Hát ez valami mezitlában kolléga lehet. Ez még mindig megy. 4000. Igen. Azt mondja, hogy Tigáz 56000 forintos kötbér, nem 560000 forintos kötbér, na az a lehúzás, 3 éve nem kaptunk egy fillért sem. Nagyon-nagyon lapulnak, próbáljuk visszaszedni tőlük. Hát ott nagy balhéja, sok balhéja volt a Tigáznak egyébként ezzel kapcsolatban. Na jó, oké, köszönjük szépen, hát rengeteg SMS. Mondj egy időjárás, köszönjük, Anita, mondj egy időjárás. Helyi zápor, néhó zivatar, pont a Reisz András van, 24 fok Budapesten, Szolnokon 23, Várjál, Nyugat-Magyarországra mond egy kis esőt. Uh-huh. És ezt a nyakkendőt, ez az akkor többet, hogy? Ne! Ja, hát András nagyon színesen öltözött ma. Na, köszi! Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Azért egy hallgató, hogy idéntől már nem lehet otthon urnát tárolni, kötelező a temetés. Ezt nem tudtam. Tehát idéntől állítólag már nem lehet. Hát ennek majd utána nézzünk. Már nincs otthon egy cső. Korábban majd 8. Igen, csak a takarítónő nem figyelt. És takarításnak fogyatkoztak. De nem is ez volt a kérdés, ugye? Május 22, Nyíregyháza, gyerekek, roadshowra indulunk, úgyhogy tessék figyelni, jövő héten, étfő! A Kossuth-téren találkozunk minden egyes kedves hallgatónk, a régiekkel is, újakkal is, mindenkit várunk nagy-nagy szeretettel, tényleg. Így van, indul a nagy roadshow, május 22, Nyíregyháza, Kossuth tér, aztán május 23, Miskolc, Győr, Szekszárd és Budapest. Ezek a helyszíneink, aztán az újonnan becsatlakozott városokat majd külön köszöntjük, úgyhogy egy hét múlva nagyon sok nyereménnyel, nagyon nagy lehetőségekkel, rengeteg ajándékkal felszerelkezve megyünk és megtámadjuk Nyíregyházát. Pontosan egy hét múlva, úgyhogy gyertek és tegyetek jó sokan. Mi nagyon, nagyon sok mindent viszünk, ajándékokat, nyereményeket, úgyhogy aki odajön, az nem megy haza üres kézzel. Szinte borítékolatom vannak. Borítékolatom egyébként, hogy határon túli magyarokkal is fogunk találkozni, Nyíregyházán mindig szoktak lenni, és ráadásul ez pont egy olyan hely, ahova gyakorlatilag azok közül, a városok közül, ahova megyünk, ide van a legközelebb a legtöbb ország, tehát gyakorlatilag Szlovákia, Ukrajna, Románia, nagyon-nagyon közel van mindig. Bulgária, Észtország. Így van, Litvánia. Ide van például Győrhöz képest, például Kína is sokkal közelebb. Shanghai, Peking a legnagyobb városok is, csak egy ugrásra van. 5 perc, pontosan 8 óra, jövünk nem sokára hírek után. Egy kicsit belenézünk ebbe a hacker támadásba, hogy mi történik, hát elképesztő dolgokat olvas az ember, ugye, hogy miket bénítottak meg, angliai kórházakat, bankokat, számítógépeket, és állítólag ez csak az előszele volt, mert hogy ma vagy holnap indul egy újabb támadás, amikor is egy zsaroló vírus ugye megpróbál tőled X mennyiségű pénzt úgy leszedni, hogy akkor jutsz vissza a gépedbe, ha fizet. És hát ez nem úgy néz ki, hogy két szemüveges 16 éves pattanásos hülye gyerek indította, hanem egy brutálisan erős hacker csoport, akik komoly kórházakat és bankokat bénítottak meg úgy, egyébként Magyarországra is betörtek, hogy nincs is nagyon más választás, csak fizetni. Rengeteg egészségügyi intézményt támadtak be ezzel a zsaroló vírussal. Most szerintem azért vannak páran, akik így 8 óra előtt már bemannak a munkájukon, és ülnek most a még kikapcsolt számítógépet, és kevergetik az egyre hidegebb kávéjukat, és azon gondolkodnak, hogy megmerjék-e nyomni a power. Ez az a szörnyű, amikor netezel egy műtét előtt, tudod, és most visznek be a műtőbe, és tudod, azt a kórházat is megtámadták. És lefagyott az informatikai rendszer. Nézzük csak a beteg korlapját. De hello! Mi? Mégsem jobb lába. És miért fontba? Tényleg borzasztó, és egy csomó kérdésem van, amit nem értek ezzel kapcsolatban, de mindjárt fölhívunk egy etikus hackert, és megpróbálunk minden kérdésre válaszolni, úgyhogy ezzel folytatjuk. 4 perc, 8 óra jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Na itt vagyunk 8 óra után 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók, hétfő reggel van, és jövő héten indulunk a turnéra, ugye, Rádió 1-es roadshow, élő kitepülés 6 és 10 óra között, Nyíregyházán kezdünk, pontosan egy hét múlva a Kossuth téren reggel 6 órától, úgyhogy drága nyíregyháziak, nagyon számítunk rátok, régen voltunk, évek óta nem jártunk arra felé, úgyhogy reméljük, hogy sokan lesztek, sok mindent viszünk magunkkal, tele leszünk ajándékokkal, nyereményekkel, lehet majd helyszíni játékokkal, és hát jönnek a szponzoraink is, úgyhogy rengeteg mindent viszünk. Sok mindenkit szeretnénk jól kitömni. És tökre nem haragszunk meg, ha ti is hoztok valamit. Úgy gondoljátok, ahogy akarjátok. Nyilván, ha vannak vállalkozó szellemű. Akkor meg mondjuk a hotelt, hogy hol leszünk. Na, úgyhogy gyertek. Jó, Nyíregyháza, aztán pedig Miskolc, Győr, Szekszárd és Budapest. Ezek az a tavaszi roadshow helyszínei. Ez egyik, ami fontos. A másik pedig, hogy csütörtökön már elindulunk egy ilyen elő roadshowra. Ugye csütörtökön reggel Pécsről jelentkezik majd a Rádió 1 reggeli show-ja, mert hogy Pécs is csatlakozott azon városokhoz, akik ugye beléptek a hálózatba, ezért arra gondoltunk, hogy meglepjük a pécsieket, és élőben onnan Pécsről nyomjuk majd az adást a Pécsi Rádió 1 stúdiójából. Ott nem lesz kitelepülés, tehát nem ott az nem kitelepülés, nem, ott a Rádió 1 stúdiójában leszünk Pécsről. De azt mondták, hogy szívesen látnak hallgatókat ott benne a stúdióban, vagy előtte valahol. Vagy előtte, rána. Vagy az RKM, vagy igen. Az utcán lent. Vagy... Szerintem ők mondták. Igen. Vagy a városban elszórva. Valahol, igen. Ja, csak legyenek, az a lényeg. Úgyhogy megyünk Pécsre most csütörtökön, pécsiekkel is tudunk találkozni, mondjuk ezt úgy, hogy ők még csak ott online hallgatnak bennünket, de csütörtöktől ez is megváltozik, egy sok százezeres nagyváros csatlakozik hozzánk, csak úgy, ahogy egyébként Eger, majd Sopron, Debrecen, és hát rengetegen, úgyhogy nagyon-nagyon szépen bővül. Logikus, észszerű döntések sorozata. Bizonyán. Na, azt nézem, hogy átadták a Hungária körútat, úgyhogy nincs dugó, végre jól lehet haladni, köszönjük szépen, ezt egy Swiberen kaptuk, egyébként meg ez viszonylag kevés a közlekedés, de gondolom, hogy minden oké. Azt mondja, hogy nem áll fiúk, fél-nyolckor bekapcsolom a rádiót, a neten is 10 percet voltatok adásban. Hát rövidebbek, vannak egy csomó, van egy csomó kötelező blokkunk, igen. Egyébként nem 10 percet, tehát 40-től azért ilyen 55-ig, 56-ig szoktunk lenni, úgyhogy sietünk mindig vissza, a 8 óra után meg, tehát az első fél órában meg még többet. Akkor vagyunk azért. A reklámblokkal, de nem lehet. Vagyunk azért, igen. Jó van. Mit látsz? Nem vagyunk perelhetők, csak az... Móni elküldte a számlákat a temetőbe. Ja, mondtam, nem mondtad, hogy melyik temető? Nem, hát egyébként nem. Egyébként egyáltalán nem. Meg most ettől mitől lenni már perelhető, hát nem mondtál semmit. Az, hogy lehúzzák és átverik a gyászolókat és bocskos szemettül intézik a dolgokat, azt megmondom én. Így van, ja, hát csak mondtad a tényeket. Semmi gond. Nem mondhatod, hogy melyik temető vagy, akkor még oké, de hát így semmi. Nem mondtál semmiért. Te tudod nagyon jól, hogy te is szoktál perelni olyasmiért, amihez másnak semmi köze nem lenne. Egyébként neked meg van. De csak az íze véget, csak hogy szórakozzunk. Csak hogy szórakozzunk egy kicsit. Igen. Na, azt mondja, hogy ugye kibertámadás, ez egy érdekes történet egyébként, hogy mi történik most, és azt mondják, hogy ugye hétfőn lesz a folytatás, amikor bemegy majd egy csomó ember a munkahelyre, és hát szembesül azzal, hogy ugye mi van a saját gépén. A számítógépes támadás sorozat több mint 100 országot érintett, Nagy-Britanniát, Oroszországot, Franciaországot, Egyesült Államokat, Tajvan, Ukrajna, Vietnám, Fülöp-szigeteket, mindenki egyébként a legfrissebb híradásokban már a listán van, és 99 ország állítólag összesen, ami érintett lehet. Pénteken még 74 országot mondtak, most már 99 országról beszélnek. Ez egy vírus, ami ugye láncfertőzéssel terjed, hát mondom én, hogy nagyon laikus vagyok egyébként, és egy zsaroló vírus tulajdonképpen egy továbbfejlesztett változatáról van szó. 300 vagy 600 dollárnak megfelelő összeget próbálnak kicsikarni a felhasználókból. És akkor azt ígérik, ugye, hogy föloldják a gépeden így azt van. A vírust, amit ugye ráküldtek, ilyen bitcoinba kell elküldeni a lóvét, tehát nem est kell küldeni, és akkor így működik. Én Magyarország térképét néztem meg, egy 4 állapotot közöltek le a neten, pénteken este volt egy darab fertőzésünk a fővárosban, vasárnap este pedig mintegy 400, és képzeld el, hogy tényleg ma reggel van az a pillanat, amikor a cégekhez bemennek, ongon bekapcsolják. Nagyon durva, igen, autógyára, kórházak, boltok, vasúttársaságok, iskolai informatikai rendszer. Tehát, hogy mindenki veszélyben van. És ugye a dolog pikantériája az, hogy egyébként ezt ugye az NSA-től lopták el, tehát az Amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökségtől lopták el, akik használják ezt a zsaroló vírust. Ez náluk egy ismert hacker program. Betörtek, ellopták, majd azt mondták, hogy akkor ezzel keresünk egy kis lóvét, és szétküldték a világ nagy hálózataiba, a nagy gépeire. Igen, most... ha megfertőződik ezzel egy gép, akkor gyakorlatilag annyi történik, hogy nem tudsz hozzáférni a saját kis adataidhoz, nem tudod elindítani a szélet, elindítani el tudod, csak kapsz egy ilyen felületet, ami hoppácska felirat van, nyilván annak angolul van, hoppácska, és akkor jelzik neked, hogy akkor tudsz hozzájutni a kis mappáidhoz, amikor. Na most ez akkor is problémás, amikor csak egy személy számítógépről van szó, és az otthoni adataidat meg a privát kis szférádhoz kapcsolódó információkat tárolsz rajta, de mi van akkor, hogyha például, és ez szerintem tényleg a súlyosabb, amit már az előbb is megemlítettünk, még a téma felvezetésénél, amikor mondjuk egy egészségügyi intézmény például semmi. Egy kórház nem fér hozzá az adataidhoz. Nem tudsz mit csinálni, szerintem. Van. Tehát becsengeted a lóvét, hogy visszakapd az adataidat, majd frissíted az oprendszeredet, és felveszel kettő szakit, aki megállítja neked, ez legközelebb ne történjen meg. Szerintem a célra vezetőbb az, hogy ezt kicsengeted, nem? Most valamilyen etikus hacker vagy programozó egyébként pénteken megfejtette, és lenyilatkozta, hogy ő most megállította a kibertámadást, de ő egy programozó volt, aki valahogy nem is tudom, utólag kiderült, hogy beleépítette azt az értelmetlen hosszú domain nevet valami jelszóba, vagy nem tudom, megfejtésbe, és kiderült, hogy az jó. Hát és akkor ezzel sikerült kicsit... Ezt bárki meg tudja csinálni? Tehát hát, már otthon egyszerű felhasználok, én nem, ugye? Nem biztos. Örülök, ha Word-önbe ki tudom javítani a kijelültető anyagot. Nem nagyon értekelsz igazából. Ezt pont azért építette bele ugye a hacker, az eredeti, aki ezt az egészet elindította, hogy ő is tudja meg tudja állítani ezt a vírust, illetve tudja vele blokkolni, és ez az etikus hacker erre rájött, és akkor szépen ezzel regisztrált. Aha. Figyelj csak, mondtad ezt a hivatalt, ahonnan ezt lopták. Az NSA-től lopták. Mi ez magyarul? NSA? Ez a nemzetközi hírszerző hivatal. Hát gyerekek, tényleg azért... NSA hozzá anyátok. Ne csak kérdezgetem, mert tényleg az van, hogy tőlük lopnak el valamit. Hát akkor ők hogy vigyáznak a kis adataikra? A nemzetbiztonsági ügynökség, az NSA. Tehát egy menő nemzetbiztonsági ügynökségtől ezt el lehet lopni? Hát hagyjatok már. Igen, ez Eternal Blue nevezetű, hacker program, és valószínűleg az NSA kódokat felhasználva fejlesztették egyébként tovább ezt a vírust, ami képes már magától terjedni. Tehát hozzátettek még egy-két dolgot, és így ha ő öntudatára ébred, akkor a számítógépes rendszerekben már magától megy tovább. Okos kis történet. Okos. Senki nem jelentkezett, hogy ki jár a háttérben. Azt mondják egyébként, olyan igazán nagy összeget nem sikerült még összeszedni vele. De akkor mit csinálnak a többiek? Ők nem fizetnek? Hát, mert ezt én is olvastam, kérés. Hogy nagyon kevés, ahhoz képest nagyon kevés pénz jött össze, mint amire számítani lehetett a fertőzött gépek száma alapján. Ha mindenki utalna, akkor ezek már milliárdosok lennének ezek az emberek. Ehhez képest... De aztán rájöttök, hogy elég egy reszetet gondol. Ugye? Ha igen, vedd le az aksit, kapcsolt ki, be, az mindig bejön. Arra, Ilonka, húzd ki a hálózatból, abban nem lehet baj. Húzd ki, rúg vissza, rámegy ez a vírus a felébe. Ilonka még mindig itt. Hát nézd már, mi történt. Hát, hogy a pénteken indult, lehet, hogy ma jár le, nem háromnapos határidőt adtak. Tehát ma sokan döntenek úgy, hogy fizetnek, igen. Na, mindjárt megkérdezünk egy etikus hackert arról, hogy egyáltalán mi ez, mit tud még hozzátenni, illetve ha nekünk a számítógépünkre érkezik egy ilyen, akkor mit kell csinálni? Bár már arról beszéltünk azért, hát a pornó oldalakat látogatsz, már pedig azért ugye ezt sem vetjük meg, akkor ott már jelentek meg ilyenek, hogy lefagyott a géped, és egy órán, két órán belül fizessél XY, nem tudom mennyi forintot, mert akkor egyébként megkapod a kódot, és akkor vissza hozzáférsz az adatait. Ott mit tudsz csinálni? Nagy többségben fizetsz, ha nem akarod, hogy elveszem minden a gépedről. Sokkal veszélyesebb, ha a háziak rád nyitnak, kifél ezektől a szarokat. $100 ide vagy oda, nem János? Hát ezek csak adjanak minket. Faltányi Csaba etikus hacker itt van velünk. Hello Csaba, jó reggelt, hello. Jó reggelt, sziasztok. Hát nem egy új dolog ez a zsaroló e-mail, nem? Hát ez már azért pár éve terjed a neten, vagy lehetett ezzel találkozni. Így van, csak hát annyira nem volt közbeszéd, mert hát ahogy te is említetted, ugye általában az ember akkor találkozott vele, amikor a tilosban járt. Ismeretségi körömből, ugye nyilván hozzám fordulnak az emberek, tehát azért így az elmúlt egy évben volt egy jó 4-5 alkalom, amikor ebbe már belefutottunk. Itt igazából az újdonság az, hogy mennyire rövid idő alatt, ugye több mint 230 000 fertőzött gépről tudunk. Bankok, autóipari cégek, kórházak, vasútársaságok. Így van, rengeteg állami cég, de nagyon komoly magáncégek is. Tehát... És ez képes arra, hogy akár egy vasútársaságot úgy bénítsa meg, hogyha a vasútársaság nem fizet, vagy nem akar, akkor egész egyszer mondjuk leáll a szoftver? Nem férnek hozzá a számítógéphez, de hát azért alapvetően azt feltételezzük, hogy ha már belefutottak egy ilyen incidensben, akkor azért abban bízunk, hogy egy ekkora nagy állami cégnél azért adatmentés van mondjuk rosszabb esetben pénteki, tehát azért erre valószínűleg vissza tudnak állni, úgyhogy nem gondolom, hogy állami cégek itt tömegével fognak fizetni. Na most az alapfelvetés, hogy mindenkinek érthető legyen, hogy megérkezik egy ilyen vírus a gépedre, ott megnyitsz egy fájlt, vagy nem frissítetted a Windows, most igazából mindegy, lefagyasztja a gépedet, és azt mondja, hogy amíg nem fizetsz, nem jutsz hozzá az adataidhoz. Tehát nem tudsz újra belemenni a gépedbe. Egy szép piros kijelző jelenik meg, egy visszaszámlálóval. Egyébként nem reklámozni akarjuk nyilván a hacker csoportot, de mögött egy nagyon profi csapat áll, tehát ez 28 nyelven lett útnak indítva. Gyakorlatilag marketing van benne, tehát 3 fájlodat fel tudod oldani, hogy lásd, hogy ez nem egy átverés, és egyébként, ha fizetsz, akkor tényleg kapsz egy nyitókulcsot, amivel újra hozzáférsz a fájlaidhoz. Tehát egy olyan algoritmust használnak, amire per pillanat nincsen megoldás. Tehát nem és lehet bitcoinban kell fizetni, tehát nem is nagyon visszafejthető, ugye, mert nincs valódi olyan pénzforgalom, hogy melyik bank, igen, melyik offshore cég, hova utalják. Digitális pénz nem teljesen anonim, úgyhogy elég komoly előfeszítések kellenek ahhoz is, hogy egyáltalán visszakövessék a pénz útját. Tudjuk már, hogy egyébként kik lehetnek? Így van, és hát részint amiatt is kapta föl ennyire a média, tehát az egy dolog, hogy ilyen mennyiségű gépet fertőzött meg ennyire rövid idő alatt, de hát ugyanez a hacker csoport tört be ugye az amerikai nemzetbiztonsági ügynökséghez áprilisban, és ennek a mostani zsarolóvírusnak egy kódját azt az amerikai nemzetbiztonsági ügynökségtől lopták el, tehát ez azért egy elég nagy blama. Na de hogy lopják el? Hát nekem van egy ilyen zsaroló vírusom, én ezt használom nemzetbiztonsági ügyekre, meg zsarolok nagy multikat, és az ellenfelemet. De hát azt gondol az ember, hogy ott olyan szakik dolgoznak, hogy legalább az NSZ-nek az oldalát nem lehet feltörni, vagy nincs olyan, ami feltörhetetlen. Hát nincs ilyen, ezt nagyon jól fogalmaztad meg. Aha, tehát hogy egyszerűen behatolnak, ellopják a vírus, kicsit továbbfejlesztik, és ők is használják. Tehát... Így van. Tehát gyakorlatilag a saját forráskódjukkal ötvözték, és emiatt tudott ilyen tempóban terjedni. Ezt irányítottan küldik szét, vagy egyszerűen csak ráküldik a rendszerre, és akinél betalál, vagy megnézik azt, hogy akkor mit tudom én, Kerepes Tarsai Kórház, az fontos, menjünk rá. Vagy ez hogy működik ez a rész? Alapvetően ugye egy elég régi biztonsági részt használnak ki, úgyhogy valószínűleg nem véletlen, hogy első körben állami cégek estek áldozatul. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a része irányított, de az, hogy utána a hálózaton hova terjed tovább, az szerintem az a része az kontrollálhatatlan. Ez egy csoport akkor? Vagy tényleg három nagyon képzett, nem tudom, 16 éves patanásos kamasz, akik üldögélnek hát valahol? Én egy gondolok, de azért itt nem egy több százfős hadseregre kell gondolni. De a patanásos stimmelnek. Tehát tulajdonképpen ott tartunk jelen pillanatban a 21. században, hogy három nagy teljesítményű laptoppal a világ bármely pontjáról 4-5-6-10 ember megbéníthat több száz országot. Vasúttársaságokat, bankokat, kormányzati cégeket, reptereket. Így van. Atyaisten, azért ez ermesztő. Ugye a Microsoftnak az elnöke nyilatkozott, azt mondta, hogy hagyományos fegyverekkel összevetve, ez annak a forgatókönyvnek felel meg, mintha az amerikai hadseregtől ellopnák a Tomahawk rakétának egy részét. Tehát tulajdonképpen ugye, hogy ők tőlük lopták ezt el, és az ő rendszerükbe hatoltak be. Pontosan. De hát nyilván ilyenkor mit tudunk csinálni tanácsadók, tehát mindig elmondjuk, hogy az értékes adatokról biztonsági mentést kell készíteni, azért most már minden nagy szolgáltatónak van ingyenes felhőtárhelye, mert az a baj, hogy utólag, amikor már megtörtént a baj, és nincsen biztonsági mentés, és ha tényleg pótolhatatlan adatok voltak az eszközön, akkor nem nagyon van más út. Akkor fizetni kell. Na most én még ma reggel nem kapcsoltam be otthon a gépemet. Tudok még valamit tenni? Vagy ilyenkor teljesen minden? Tehát most én hazamegyek, délután bekapcsolom a gépet, akkor megfertőződhet. Akkor az már akkor a rég rossz, sajnos. De úgyis, hogy Feri egy ZX Spectrum, és még basic nyelven? Nem, a Feri egy nagyon durva Amiga. Amiga, és igen, már csak és Commodore használ. Commodore 64-ről váltott, mert megunta Commodore-t. 86-ba vette. Veszélyben van-e az Amigája? Úgyhogy hát tényleg nagyon fontos, folyamatosan frissítve, tehát két hónapja ki lett adva a frissítés, amivel ez az egész probléma megelőzhető lett volna. Mindig elmondjuk, hogy nem a szomszéd fistikére kell bízni, mert ő már 5 éves korában tudott PS-ezni, tehát szakembereket kell megbízni, főleg, hogyha nem tudom, tényleg céges adatok is vannak az eszközön, tehát ennek akkor az azt jelenti, hogy nagy autógyára, kórházak, vasúttársaságok, német vasúttársaságok, tényleg holland, francia, ők nem frissítettek? Tehát ott az IT-s ember nem nyomott rá a Windows frissítésére, és ezért van egy kis baj, mert nem működnek a francia vonatok, mert megbénult? Mert valaki elfelejtett frissíteni? Hát részintű, illetve ami ennél is tragikusabb, ugye, hogy kiderült, hogy a mai napig nagyon sok olyan eszközön fut ugye az XP nevezető operációs rendszer, aminek a támogatását a Microsoft már 3 éve felfüggesztette, tehát a bankautomatákon a mai napig ez a szoftver fut, tehát... És akkor ezeket innentől kezdve viszont a katonai rendszerekbe is be lehet törni, meg lehet szerezni bizonyos kódokat, el lehet indítani rakétákat. Igen. Tehát én most csak laikusként kérdezem, vagy azt még mindig egy piros gombbal nyomják meg. Azért, ha valaki ezeknek utána olvas, hát azért itt ugye az iráni atomprogram alatt egy elég komoly kémkedés folyt, úgyhogy... Szóval a veszély fennáll. Tehát a veszély ez mindenképpen fennáll, kívül az oroszoknál, ahol még mindig egy vörös kapcsolót fordítanak el balról, jobbról balra. De az is előfordulhat, hogy mit tudom én, hogy megtámadnak egy repteret, és mondjuk nekem van 10 gépem a levegőben, és ezt csak megbénítom a reptérnek az informatikai rendszerét, minden elsötétül. Hát azért ezek nem ilyen egyszerű rendszerek, és hát nyilván abba bízunk, hogy azért ott is szakemberek ülnek. Tehát én azt gondolom, hogy például a német vasútnál is valószínűleg valamilyen adminisztrációs hálózat lett, ahol Mancika megkapta az e-mail csatolmányt, rákattintott, és egy bizonyos részét, de nem valószínű, hogy ugyanilyen könnyedén be lehet jutni az irányításhoz például, tehát ez kizárt. Elképesztő, hogy van egy olyan oldal az internetek, amiről mi nem tudunk, és tulajdonképpen nagyobb háború zajlik azon a felületen, mint már a valódi háború. Így nem, van, így van, emberek, azért, mert nem repked a fejünk fölött, a golyó attól függetlenül azért itt elég komoly kiberhadviselés folyik. Te mindetikus hacker egyébként szívesen megnéznéd, hogy hogy csinálnak egy ilyet? Vagy találkoznál velük? Vagy ott megvégigülnéd egy napjukat, hogy hogy csinálják? Azért ez számotokra nyilván amennyire dermesztő, annyira izgalmas is, nem? Hogy van 10 ember a világon. Mindenféleképpen természetesen tanúságos, de hát azért nagyon sok ilyen zsaroló vírusnak a forráskódja az már elérhető az interneten, tehát ahogy beszéltünk is róla, ez azért nem egy vadi új dolog. Itt inkább tényleg a terjedési sebesség, ami miatt, meg ez a blama, amiről beszéltünk, hogy a forráskód egy részét azt lopták a... És mi a motiváció a hírnév? Vagy az, hogy ők ezt elmondhassák, hogy zsarolnak, nem tudom, 200 céget és 100 országot? Vagy egyszerűen az, hogy keressenek 30 millió dollárt, és utána felszívódjanak? Hát én inkább azért az utóbbira gondolnék, de ahogy ti is beszéltetek róla, előbb egyelőre körülbelül 130 fizetés érkezett hozzájuk. Hát majd, ahogy telik az idő, meglátjuk, hogy ez mennyire megy föl, mert per pillanat olyan 40 ezer dollárt kerestek, aminél azért én azt mondom, hogy lényegesen több munka volt ezzel. Azt írja valaki, egyetlen egy olyan állami cég van az egész világon, ahol nem aggódnak a vírusok miatt, azt csak javítani tud, ez a MÁV. Igen. Gyerekek, nem működik a rendszer, de most valamiért vakon megyünk, a fáját, de mindenki pontos majd. Megfertőződött az XP! Hey, van XP! Gyerek, a kutya fájára semmi nem működik ma reggel, de a Tibi úgy nyomja neki, olyan pontosan ott volt, alsó őrsön, érted a vasúti megállom. Gyerekek, hát így kell menni. Hát nézd meg. Marika néni nem frissített a Windows-ra, azóta ott vagyunk akaratján időben. Ne fizessetek nekik, ne! Egy forintot se fizessetek, azóta ott vagyunk Ceglén, akaratja vonalon, úgy megyünk, mint a villám. Nagyon jó SMS-ek jönnek. Egyébként tényleg, a mávon ez csak segíthet. Jól van, fia, nagyon flott vagy. Hát én szeretem, amikor nekünk nyilatkozol, mert nagyon érthetően számunkra egyébként laikusoknak is nagyon jól magyarázod ezt, Csaba. Reméljük, hogy sikerült egy kicsit mindenkivel megértetni ezt a dolgot, hogy mi is zajlik. Izgalmas és általunk kevésbé ismert területen történik mindez, de nagyon kemény tényleg, hogy 8-10 nagy koponya ül valahol egy sötét szobában pattanásosan, szívesen, és egyszer megbénítják a félvilágot. Hihetetlen. Hát, hihetetlen. Ha most Csabával beszélünk, és nem Rasputin 2000-rel a hírnek. Köszi, hívunk még. Ciao, ciao. Hello. Ciao, ciao. Kérdezik, hallgatok, hogy magánszámítógép is veszélyben van, abszolút. Tehát ez ugyanúgy megérkezhet egyébként a te gépedre is, igen. És az utolsó SMS nagyon hihetetlen, hogy Györfi Pál a számítógéphez is ért. Tényleg olyan egy az egybe. Végig azon gondolkoztam, hogy nem megkérdezem, hogy egyébként és valami súlyosabb incidens a hétvégéről. Mi volt az utakon, Pali? Bánod-e már, hogy eljöttél az RTL-től, és aztán ilyen hamar kiestél a TV2-es műsorból? Elcsúsztál a swing órán. Tényleg olyan volt a hangja. 8:30 pontosan, nem sokára jövünk a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:49 lesz pontosan egy perc múlva. Mondtam már, hogy ma indul az egy perc és nyersz? Nem mondtad ma nem még, mondtad. És nem hoztál be feladatot se, pedig azt megígérted. Bali, igen. Hosszú kiadás után visszatér a képernyőre. Hozzál, igen, azt megbeszéltük. Jó. Hát. Hozzá hármat, ami olyan. Az, vagy akkor kellett volna elkérnem a kellékeket, amikor forgattuk. De van olyan, amit tudok hozni. Bezúztát. Meg hát most milyen kellékek vannak oda? Hát, hozunk olyat, amit tudtok gyakorolni, vagy ki tudtok ti is próbálni. Egy rakás olyan dolog van, ami egyébként minden háztartásban előfordul. Csak olyanok vannak. Tehát nem a magára a játékokra kell emlékeznem. És akkor... És az nehezebb. Annyi játék van. Annyira jó, hogy az amerikaiak olyan jókat találnak, kitok egyszerűeket, és mégis baromi izgi. Úgyhogy? Na. Hozd be holnapra. Mit szeretnél? Nevessük egy nagyot! Jézusom. Én most már el tudom. Én szeretem ezt a műsort egyébként. Jó izgi. Halálosan bagatell tényleg eszközökkel, olyan dolgokat találnak ki az amcsik. Valahogy azt mondod, hogy utálom ezt a műsort rohadtulul. De van olyan, amit nem szerettem, és mégis csináltam. Tehát... De szeretem csinálni is, meg jó is, ami jó a végeredmény, ami születik. Jó, de akkor kuksizzatok ma bele egy kicsit. Mi? Az is igaz, aztán. Kuksizzatok ma bele, nézzétek meg, hogy jó, Bali még mindig jó. Bali még mindig jó. 7-től van. Jó. Meddig? Ez a feladat megoldós. Egy perc alatt tudod. Tehát csak azért mondom, mert nem is mindenki neked tudja. 7 óra 1 perc. Neked 7 óra 1 perc. Ha belenéztem, akkor belenéztem. Nagyon helyes fiú, akivel ma kezdünk. Na. Nagyon helyes fiú. Nagyon-nagyon aranyos. Nagyon szeretnévaló, nagyon szórakoztató srác. Igen. Egy roma zenés srác, aki egyébként zenél. Hotelekben játszanak a kis zenekarával. Nagyon szimpatikus, nagyon szerethet, és nagyon ügyesen játszik. Egyébként is rettenetesen vicces. Prima játékos. Nagyon cuki és nagyon szórakoztató, baromi helyes, és nagyon drukkolsz neki, mert azt gondolod, hogy neki el kell jutni, és meg kell valósítani azt, amiért ő jött. Hát nem mondom el, hogy mi a cél, mert ugye mindenkinek motivációja van, hogy miért játszik, mire gyűjt. Úgyhogy szeretné való. Na, ahogy szabadból lehetett hallani, fölöslegesen ne izguljunk érte, úgyis elbukja. Ment. Nem mondom el, hogy mi lesz, de tényleg. 18:55. Ha nem mondtam volna, ugye? Mondtam az időpontot? Mennyi? 18:55. Nem mondtam? 18:55. Csak nehogy aztán az legyen, hogy mondom a műsor, de nem mondom az időpontot. 18:55. Egy perc is nyert. Csak esetleg nem mondtam volna, hogy egy perc is nyert. Vagy nem, csak mondjad már még egyszer, légy szépen, Tilla kedvéért, hát lásson esetleg egy sikeres vetélkedőt. Tilát ne bánj, kedveljük. Ugratjuk, szeretjük, ugratjuk. Egyike, oda át. A Jolly Joker egyébként mindent ő csinál. Mindent ő kap. Az összes fát az ő hátán vágja. Volt idő egy ilyen. Volt idő. Hogy minden. Igen. Vagy RTL-en is hasonló. Vagy Majka, de ő emigrált. Hasonló státuszban voltam. Nem, már visszajött a Majka is egyébként. Kint volt Amerikában, de már visszajött, igen. Na, hála Istennek, akkor mind együtt vagyunk. Csörögjünk rá Pápai Jocira, mit szóltok? Mit szóltok? Hát megérkezett Pápai Joci, ugye visszatért, és egy nagy taps neki, gratuláljunk. Igazából mindegy is, hogy hányadik helyezett lett, de most még azt sem tudjuk mondani, hogy mindegy, mert benne van az első 10-ben, bekerült az első 10-be. Hát? 8. Jól mondom, 8. Pápai Joci 8. lett az Eurovízión. Meg igazából beszéljünk nyugodtan erről a helyezésről, mert ez a harmadik legjobb helyezés az Eurovíziós a magyar nevezők történetében, tehát hogy nem minden évben jutottunk ki, de összesen 13, az eddigi 13 magyar résztvevő közül a harmadik helyen végzett, ugye Friderika, illetve a Kálai Sanders voltak, akik nála előrébb végeztek, Friderika 4. volt, a Kálai Sanders meg 5. Tehát, és ezért... ráadásul ő úgy szerezte meg ezt, hogy minden idők legnagyobb pontszámát kapta. Ami... persze a résztvevő országok száma azért nőtt azóta, hogy ebből... De hogy én láttam a ponttáblázatot, az tök jó, hogy olyan helyekről, ahonnan nem is vártuk, pontot kapott, előkelő helyezés, tök. Az elődöntő, meg jó a dal. Elődöntők tekintetében pedig holt verseny. Na, itt van Jóci velünk. Hello, Jóci, jó reggelt kívánunk! Ciao, hello! Ciao, ciao! Már itthon? Igen, én már képzeljétek el, hogy szombaton reggel, illetve szombaton éjjel indultunk, és most visszamentünk a szállodába, és összepakoltunk, azonnal indultunk, mert reggel 6-kor már indult a gépünk. Mivel nem fizettek még egy éjszakát? Hogy van ez? Low budget, hogy gyerekek, el kell jönni, pályaudvaron aludtatok. Jaj, korán ment a gép. Korán indult vissza a gép, és én már nagyon vágytam ide Magyarországra. 14 nap, nagyon sok idő a család nélkül, de hogy tényleg nagyon, nagyon nagy emlékekkel jöttem haza, és nagyon nagy élményekkel egyébként. Látod, egyébként ezért érdemes kivenni így MTV-s intendást is magaddal, mert akkor még 2-3 napot simán maradhattatok volna. Egy górét el kell vinni. Egy csillaggal több van a szállodán, meg egyen jobb a kajapont, ha ott van egy góri, és akkor... Na, ez a portugál dal, hát ez gyerekek, ebben nincsen semmi. Ő miért nyerte meg ezt az egészet? Én nem értem ezt az Eurovíziót. Hát ez se nem vicces, se nem jó, se nem maradandó, se nem emlékezetes. Hát ez ilyen tingli-tangli fos, itt énekelget, én értem én, hogy kell egy történet, hogy ő beteg, meg szívátültetése vár, és ezzel mindenki meghatódik, de maga addal egy borzadár. Tényleg, hát ebben semmi nincs, hát tök unalom. Jóci, te zenész vagy, nyilván ott is voltál, hallottad, és dúdold már el nekünk, légy szíves, ezt a dalt. Én nem tudom azt eldúdolni. Azt nem tudja senki eldúdolni. Senki nem tudja eldúdolni. Mert hogy nincs ebben egy megjegyezhető momentum. Igen, de figyelj, az egyéni, meg hogy az, hogy egyedi a dal, az, hogy azt nem lehet elvenni tőle, hogy nem egy tipikus eurovíziós dal volt ez. És szerintem egyre jobban kivannak éhezve az emberek arra, hogy ne azt a nagyívű, érzelmes, nem tudom. Nagyon fontos szerintem most már, hogy kuriózumként kell ezt felfogni, ezt a dolgot, és ő is a saját nyelvén énekelt, úgyhogy nem kuriózumként kell felfogni, arra gondolsz, hogy őre indítsuk újra Charlie-t? Emlékeztek, hogy ő is volt az Eurovízió ezzel a dallal. Jó, de Jóci, ez a te dalodra ugyanúgy elmondható ám, hogy kuriózum, és nem a szokásos versenydal. Igen, én nekem ez egy fontos koncepció volt, hogy, hát ha mondhatni ezt koncepciónak, de hogy, azt gondolom, hogy nem szabad beállni a sorba, és én ezt most már nem fogom megtenni. Mindig különlegeset és más kell, másmilyen érzéseket és másmilyen hangszerelést kell csinálni, mint éppenséggel a trend. Na és milyen volt a, város? Mit csináltatok? Bulisztatok el? Mit kóstoltatok? Mesélj egy kicsit nekünk. Jó volt ki? Én azért az ételekkel nagyon bajban vagyok. Én a magyar ízvilágot is sajnos, illetve hál' Istennek nagyon szeretem, de hogy külföldön ez nagyon nagy hátán, mert sehol nem érzed ezt. Egyébként Kiev, nem tudom, azért eléggé... Barátságtalan? Hát az emberek azért nagyon kemények. Hát, és, van bajuk. Szóval, De a közben meg olyan különleges hangulata volt, amikor éjjel jártuk a várost. Annyira bulizni nem tudtunk, mert nagyon sok meló volt ezzel, és hogy azért másnap nyilván képbe kellett lenned. De hogy tényleg minden erről már arra koncentráltam, hogy a legjobbat tudjam hozni. Uh-huh. És az utolsó 4 nap az nagyon húzós. Kazi kérdezi, hogy szerinted akkor is kijutottál volna az Eurovízióra, ha az Indexről énekelsz, és nem az Origóról? Nagyon kedves. Ugye? Hát az Origó azért mégiscsak közelebb áll a közszolgálati tévéhez is, ugye? Hát az Index azért, az most tudjuk, hogy nem fekszik annyira jól a közszolgálati tévére. És miért kell kimenni 2 héttel előtte? Szokni? Aklimatizálódni? Hegyi levegőt szokni? Mit csináltok 2 hétig? Próbákra jártok? Sajtótájékoztató? Vagy mi van ilyenkor? Ugye én is butaságnak tartottam ezt, hogy minek 2 héttel előtte kimenni. Aztán, amikor először felállsz arra a színpadra, és az, ami ott körülvesz, akkor rájössz, hogy meg lehet, hogy ez is kevés lesz ahhoz, hogy tényleg a legjobb énedet tudjad hozni a döntőbe. Figyelj, meg ez felfal, az a nagy színpad, az a technika. Hát valószínű, hogy soha többet nem énekelsz ennyi ember előtt. Nem? Nem, nagy valószínűséggel nem, és abban bízom csak, hogy nem ezt fogom hajszolni egész életembe, hogy ilyen színpadokra kerüljek, ezt el kell engedni, de azért értem azt, hogy a Kálai András például miért adja be a dalát minden évben. Eddig nem nagyon értettem, és most azt... Tehát megfertőződik az ember az egész felhajtástól, ami ott van, igen. Ugye, ez semmihez nem hasonlítható, semmihez. Nem rossz tápiószecsőse természetesen, de azért ez picit más. Mert azért bevállal egy ilyen Déregyháza tápiószecső lacháza 3-as, ugye hétvégén. Most a szecsőjék nehéz, mert ezt kikérem magamnak. Egy halászlé fesztivál, egy dereje fesztivál, és egy turkebei fesztivál. Utána azért ez sem rossz, igen, hogy azért ez így picit más. Az van, hogy most hétvégén megyek fellépni, és azért lesz lelkileg azért némi bajom. Picit fura lesz, hogy az öltözőben ott öltözik melletted Zalatnai Sarolta éppen át, mert ő a következő fellépő, de hát valami meg kell szokni. Jó, hát értem, de a vírus kenyér a két negyen, valahol háttérben éppen már Ufo Zsolti hangol. Hát figyelj, picit, mert más a jelleg, de... Istennyi, Jóci, valamiért érted. Most igen, még a Hooligans-el dübörög a Vaska Fesztivál jövőre már veled fog. Igen. És a Gázsi is van. Az energiát. Igen, minden sikernek körülünk. Én azt gondolom, hogy ha kedvel valaki, ha nem, ha szereti a halodat, ha nem, azért ez egy magyar siker, első 10-ből bekerülni, nagy siker, ezt meg kell ünnepelni, erről beszélni kell, úgyhogy mi is nagyon gratulálunk neked. Hát ez egy klassz dolog. Ünnepeltetek már. Se természetesen 100+ áfát rá kell tenni. Egyértelmű. Fát, hogy az Eurovíziót. Nem szabad egyenlőséget. Megjártad az Eurovíziót. Hát ezt be kell írni, bele kell írni a kis összefoglalóban, amit az ember lead magáról. Jól van. Jocikám, pucilunk, család örült, mikor látod 2 hét után? Ajjaj, főleg a feleségem. Ő kórházban is volt közben, mi? Állítólag, igen, azt írta az újság. Igen. Tényleg, szegénykém? Örülsz az új? Igen. Ja, hogy kaptál egy kis ajándékot? Persze, kis madarat. Feri, milyen jól értesült vagy Pápa Jóci család életében? Írta az olyság. Uh-huh. Jóci a nagyszínpadon, addig az asszonyka bent a kórházban. De nem betegségből kifolyólag. Nem. Új ikrek. Kapták 2 nagyobb ajándékot, mire visszajöttél. Mocskok vagytok. Ez a miért lennék? Hát megírta a bulvár, hát mindennek utána járnak, mi csak belőlük élünk, hát mi nem tudunk ilyet magunktól, csak amit ugye a bulvár. Bulvár megír. Jocikám, örülünk neked, puszilunk, vigyázz magadra, és nagy, na, ez egy nagy gratuláció neked, ez egy nagy dolog. Bekerülni az első tízbe, ez nagy dolog. Legyen szó, akármilyen szeretjük, nem szeretjük az Eurovíziót, azért odaértél egy klassz kis dallal, úgyhogy gratulálunk, jó? Nagyon szépen köszönöm. Vigyázz magadra, ciao, ciao, hello, hello, hello. Pápa Jocinak köszönjük szépen. Azt mondja, rohadtul álszent húzást tőletek, hogy a számát sose játszottátok le, de együtt örültök vele a sikernek. Nem igaz, hogy nem játszottuk le. De ne haragudj, drága hallgató, de ez egy elképesztő ostobaság, amit írsz. Tehát nem kézilabdázunk, mégis beszélünk kézilabdáról, ha van magyar siker. Nem játszunk magyar előadót sokat, de ha valaki elér egy magyar sikert, ami egy országos siker, szereted, nem szereted, kiment, bennünket képviselt, ott volt, 8. lett, akkor ezt meg kell ünnepelni, és ennek örülni kell. Azért ne beszéljünk róla, mert nem játszuk. Akkor ne hívjuk föl jövő héten Ákost, mondjuk, hogy nem játszunk Ákos dalokat, vagy ne örüljünk annak, ha egy magyar siker valahol a világban megtörténik magyar előadótól, mert mi nem játszunk. Tehát ez egy ostoba, demagóg hozzászólás, én nem is tudok ezzel mit csinálni. Hát, miért ne örülnék neki? Hát ne, itt nem a Rádió Egyet képviselte, hanem Magyarországot képviselte, 8. lett, örülünk neki. Nem? Ha curling siker van, arról is beszámolunk. Hát... Igen, furcsa. Na, ráadásul meg nagyon sokszor hangsúlyoztuk már, amit úgy látszik nem hangsúlyoztatunk eleget, hogy mi nem vagyunk zenei szerkesztők. Tehát, hogyha te naponta 5-ször meghallgatod az Injo mamát, ahhoz nekünk nem az 5-höz, de az 1-hez sincsen semmi. Meg azért, mert nem játszunk, hát egy csomó előadót nem játszunk, tehát miért örülnénk neki, ha valaki elér sikert? Hát nagy dolog, 8. lett, örüljünk neki közösen, nem? Ez egy hülye fanyalgás mindig, hát ezt nem is értem. Ráadásul mi reggel egyébként lejátszottuk a dalt, csak magam mondom. Igen, meg hát figyelj, tehát ez egy tipikus hülye, ilyen ostoba magyar mentalitás, nem? Hogy nem is miért örültek neki. Most mit büszkülsz? Mit büszkülsz? Nem is vagyok jobban, nem is játszott. Azt sem tudtátok ki ez. Hát gyerekek, hát bárki lett volna 8., felhívtuk valahogy tavaly előtt is mindenkit felhívtunk, és örülünk neki, és gratulálunk. Hát megérdemli, jó dolgokról is kell beszélni. Magyar válogatottnak, hiszen nem jársz meg csekre. Ne utálom a magyar foci gyerekek. Hát hányok tőle, a stadion építéstől, mindentől úgy, ahogy van. De hát azért tavaly én is ott voltam az utcán, és érted, mentem a körúton, és tök jó volt egy kicsit magyarnak lenni. Jó volt büszkének lenni. Igen. Fura volt, hogy Telek Manci már nem játszik, de azt mondták, hogy ő már nem játszik. Hát most mit csináljuk? Én még őt kerestem. Már nem játszik? Ahogy söprögetett. Visszavonult. Hát nekem is tavaly kellett megtudnom. Egyik mekkora MTK játékos. Igen. 2 perc van pontosan 9 óra. Igen. Ha hülye vagy, ne írj SMS-t. Tényleg. Jó? Jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után 12 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk! Hello Feri, hello Jani, hello! Sziasztok, jó reggelt! Drága hallgatóink, itt vagyunk a Rádió Egyen a Reggeli Show-val. Mondtam már, hogy... Ma indul az 1 perc, és nyersz, nem? De ez nem. Ja, nem mondtam még, de hülye vagyok, hát nem mondtam, hogy ma indul. Tényleg. Hát ezért néztek rám ilyen furán, nem mondtam. Nem, most mondta, sokkal... Igen. Ja, igen. Hát persze, hát ne elfelejtetek. De akkor nem mondta, hogy ma. Hát akkor azt nem, szerintem nem. Hát akkor elmondaná, hogy ma indul. Azt mondta, hogy mikor kezdődik. Ja nem, az se. Bari. Hánykor azt mondtad? Bari, igen. Nagyon régen volt képernyőnk, kivéve a gyertek át ott péntek, igen, este, azzal sokszor, de ilyen kvízműsorban már évek óta nem, sőt, bármilyen műsorban is évek óta nem, úgyhogy... Ha bárja, ez nem kvízműsor. Hát nem kvíz game show, tehát úgy értem, hogy más típusú műsor, mint a gyertek. Nem akarlak ezzel zavarni ezzel. Na, csak mondom, hogy igen, ez nem kvízműsor. Picit összefolynak már ezt a dolgot. Mit is csináltam? Na, igen, ma este 7-kor, gyerekek, ma este 7-kor. Megnézhetitek, hogy Bali azért öregszik, de még mindig az. Még mindig jó. 18.55? Na most hétkor, akkor lemaradsz. Máshogy írja a hét újság. Egy-egy tévéjűság így írja, a másik tévéjűság úgy írja. Ez napi műsor? Így van, napi műsor, köszönöm a kérdést. Basszus. Holnap is lesz 1 perc, és ez, de most. Tényleg? Így van. Hány héten keresztül? Ezt lehet tudni? Nem. Már csak hogy azért, hogy a Róna utcában meddig ne nézzék az adatokat. Ja, Istenem. Mi van, Zsül? Mit nézel? Mondjak egy időjárást. Mondj egy időjárást. Komolyan, no, mondjál már egyet. De csak mondjál 1 percet lesz rá. Jól van. És nyersz. Egy perc és nyersz. Az a műsor. 1 perc és nyersz. Ez lesz az új műsor. Na mondd. 26 fokig. Kösz, elég. Az időjárás jelentés támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Nem kell ezt ma már az okostelefonok világában. Nem kell ezt túlragadni. Vége. Na, de ha már beszélgetünk itt egyrészt a műsorról, másrészt pénteken mondtad, hogy mész SOS gyermek falvazni. Igen, voltam. Milyen volt? Hát figyeljetek, fantasztikus. Na. Nagyon durva élményekkel távoztam. Mennyit aludtál bent? Zérót. Semmennyit. Ja, nem aludtál bent? Nem. Egy 5 percet elszúszókált. Tudod, mondta, hogy a beteg gyerek. Nem, vittem cuccot, tehát úgy készül, vittem fogkefét, kis ingecskét, nadrágocskát, mindent beraktam, csak nekem előtte nap a Beni lebetegedett, és így este 8 órakor így hazatelefonáltam, és mondta, hogy nincs annyira jól, de mondtam is egyébként az Évának, az egyik nevelőszülőnek, hogy azért úgy elég is volt, tehát nagyjából 12 gyerekkel foglalatoskodtam egész nap, ennek a fele később érkezett meg, mert iskolában volt. Figyelj, Szegények biztos tök csalódottak voltak, hogy alvás közül nem tudtak cipőbokszal bajuszt rajzolni neked, és vattapamacsokat égetni a lábujjait. Ez arról szól, hogy SOS Gyermek Falu, maga az SOS szervezet egy civil szervezet, egy osztrák szervezet egyébként, civilek csinálják, még a második világháború után indítottak el. A második világháború után egy árván maradt gyerekekkel kezdtek el ugye dolgozni, és kitaláltak egy baromi jó rendszert, ami arról szól, hogy az SOS Gyermek Falu alkalmaz nevelőszülőket. A nevelőszülőket beköltöztették egy fantasztikus helyre, én a kecskeméti SOS faluban voltam, amit képzeljétek el, úgy néz ki, mint egy ilyen kis bajor kis falucska a Kecskeméten belül. Apró, kicsi kétszintes házacskák, kerttel, zöldövezettel, ahol éldegélnek a nevelőszülők, a nevelőszülőknek pedig nem szól másról az élete, mint hogy gyerekeket, akik ugye vagy a gyámhivatal elveszi a szülőktől, vagy lemondanak róluk, nevelik. Hogy meddig, ez is egy jó kérdés, van, akit örökbe tudnak adni, van, akit már nem vesznek örökbe, és 18 éves korukig. A nevelőszülőnek ez a dolga. Hány gyerek van egy nevelőszülőnek? Van egy bizonyos limit, 8 lehet, azt hiszem talán a maximum, plusz-minusz 1 vagy 2, nem tudtam minden információt megjegyezni, ez a kampány pedig arról szól, hogy hírességek, celebek lemennek egy napra, aki tud, ott is alszik, hanem akkor ott vagy velük egy napot, és megnézed a család életét, hogy élnek, mit csinálnak. Én integrálódtam, tehát én már egy óra múlva tortát készítettem velük, születésnapra köszöntünk, mert az egyik leányzónak éppen szülinapja volt, egy nagyon cuki, nagyon helyes a tündéri gyerekére elmentünk Évával a nevelőszülő az oviba, mert az SOS Gyermekfalu mellett volt az óvoda. Figyelj, az a légkör, ami ott van, azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell tapasztalni, aki azt hiszi, hogy két gyerek sok, vagy hogy a tieid a legrosszabbak, vagy néha úgy érzed, hogy nem bírod. Éva a nevelőszülő 8-at nevel jelen pillanatban, és a lánya úgy döntött, látva, hogy Éva milyen áldozatos munkát vállal, hogy bevállal 4-et. Ketten nevelnek 12 gyereket. 12 gyereket. Nagyon kemény. És hát elképesztő sorsok, elképesztő hihetetlen történetek, hogy kire hogy találnak rá, hogy kit hogy adnak oda a nevelőszülőnek. Ugye ez arról szól, hogy ha a szülő nem mond le a gyerekéről, mert azt gondolja, hogy ő majd egyszer visszakaphatja, közben iszik, alkoholista, veri a gyereket, szexuálisan molesztálja, kicsúszik a lába alól a talaj, viszont nem mond le, mert úgyis visszaveszlek, és nem méri reálisan a helyzetét, akkor nem adhatja örökbe az SOS Gyerek Falun. Tehát örökbeadás csak akkor történik, és akkor van meg a gyerek jövője, ha a szülő úgy dönt, hogy odaadom nevelőszülőnek, de egyben lemondok róla. Na most ugye az az igazi csoda, amikor a nevelőszülő mondjuk nevel egy 2 éveset 3 éves koráig, de 3 éves jönnek az örökbeadó szülők, örökbeadja 3 évig. Az egyik szeme sír a másik nevet, zokog, megszereti, de kap egy lehetőséget a gyerek új életre. Itt már nagyon sok olyan gyermek van, akiről nem mondtak le, és ezért elvágták az örökbefogadásról, illetve van olyan idősebb gyerek, akit meg már azért nem akartak örökbefogadni, mert 5-6-7 éves, megrázó egyébként, és ők már úgy mond, ugye, hát nem, egyszer nem vállalja őket senki, ők a nevelőszülővel maradnak egészen 18 éves korukig. És itt a Évánál a 4 évestől, az 5 évestől egészen a 14 évesig mindenki volt. És hát figyelj, hihetetlen, egy kétszintes, apró, pici, nagyon helyes kis házacska, sok kis ház egymás mellett, 9-en laknak a házban, egy szobában egyébként 4-en. De az a szeretet, az az összetartás, ahogy a nagyok vigyáznak a kicsire, hogy a nagyok terítenek. Én megkérdezem, hogy fürdetsz? Hogy altatsz? Hogy csinálod? És mondja, hogy maguktól. Tehát, hogy megy minden a maga útján, fölállnak a vacsorától 8 gyerek, Négy pontosan tudja, hogy mi a feladat. A másik négy addig elmegy egyenként a fürdőszobába. Van, aki takarít, van, aki leszed, van, aki mosogat. Körbeültünk egy asztal, addig senki nem nyúl az ételhez, amíg a nevelőszülő Éva nem mondja, hogy jó étvágyat. Hihetetlenül fegyelmezettek, cukik, rettenetesen szeretetéhesek, tehát szívszorító. Volt egy 6 éves kisfiú, Krisztián, ő érte mentünk az óvodába, hát ő végig jött velem. A kis bujócska, a homokozás, ide menjünk, oda menjünk, és egyszer csak azt tetted észre, az elején nagyon zárkozottak, de egy óra után az összes gyerek rajtad van. És elképesztő. Velem is játszál, Bence, velem is. Volt ilyen is. Volt ilyen is, hogy te ki vagy. De ez nem baj. Ez nem baj. Jegyzetelt egy gondolom, amikor Éva, vagy hívják, csinált valamit, hogy kéne ezt csinálni, hogy figyelj, ezt 12-vel meg. Figyelj, egy-egy halszó, ugye a lánya vállal még négyet, három testvér van ott. Lehet, hogy egy-két adatot rosszul mondok, ezt csak azért mondom, mert tényleg nagyon sok adat volt. Észrevettem például, hogy volt egy 2 éves kisfiú. Nagyon cuki, zabálnivaló. Leültünk közösen enni, és rettentesen gyorsan evett. De így habzsolt. Nem meg se rágt és lenyelte. És kérdeztem, hogy miért, vagy mi történt. És mondta, hogy hihetetlen rossz körülmények között találtak rájuk, tehát éheztek, le voltak fogyva, csontsoványok voltak, és a kisfiú annyira kicsi, hogy amikor kiemelték őket a szülőktől, akik ugye hát nem tudták gondját viselni, és elhanyagolták, és éheztek, és borzasztó körülmények között tartották őket, ugye átkerültek a nevelőszülőkhöz, de még pici, és nem tudják vele megértetni, hogy nyugodjon meg, mert holnap is lesz. És a kisfiú úgy eszik, hogy minden kaja, minden étkezés neki az utolsó, mert nem tudja, hogy holnap jönnek-e érte a szülei, vagy nem, visszaveszik éppen, vagy nem, ugye, mert ha javulnak az életkörülmények esetleg, akkor visszaadják. Van olyan, akit visszaadtak, majd fél év múlva megint visszahoztak, mert nem tudták vállalni a szülők. És a kisfiú ugye eszik, tárol a pofazacskójába mindent, semmit nem rágott meg, úgy evett, hogy balra-jobbra járatta, szerint zabálnivaló volt, mert nem tudja, hogy holnap is lehetősége van enni. Szóval fantasztikus történetek, találkoztam egy másik hölgyel, az ő keze alatt 28 vagy 29 gyerek ment át. Van, aki ott maradt nála, azt hiszem talán 3 az, ami már ott van nála, és őket már nem fogadja örökbe senki. Van, akiről meg a szülők lemondtak. 27 vagy 28 gyereket, és kérdeztem, hogy miért, és azt mondta, hogy ő erre született. Tehát, hogy neki ez a feladata. Ugye baromi jó a rendszer, mert az SOS-ben azt csinálják, hogy képzik a szülőket, a nevelőszülőket, van mindenkinek gyerekre adott úgymond kvóta, tehát te osztod be a pénzt, amit kapsz, te főállásban ezt csinálod, de közben hogy ismered fel azt, ha valakit szexuális abúzusért, hogy ismered fel, ha valakit molesztáltak, hogy ismered fel az ADHD és a hiperaktív gyerekeket, tehát folyamatosan képzik ugyanakkor a szülőket arra, hogy előre lépjenek, és egyre több viselkedészavaros gyereket tudjanak befogadni, és ezt fölismerjék. Kicsit gyerekpszichológusnak is kell lenni. Gyerekpszichológus vagy, de közben a nevelőszülőket viszik képezni, tehát hihetetlenül fejlett a rendszer, és elképesztően jól működik. És ez egy civil szervezet, ugye civil szervezetről van szó. Egyedülálló szülőket, nevelő szülőket várnak? Vagy egyedülálló, igen. Évának a lánya, ők ketten, ő a párja is. Aha. Vállalt 3 gyereket, ugye, ami nem saját, de Éva például teljesen egyedül viszi a 8 gyereket. Van, akire étlen szomjan 3 nap után találnak rá, van, akit ütnek, vernek, van, aki hosszú éveken keresztül szexuális erőszak áldozata, mire a gyám így fölfedezi, mire bebizonyítják, mire véget ér az eljárás. De közben azt látod rajta, hogy hihetetlen nyitottak, rettenetesen szeretetéhesek, iszonyatosan hálásak mindenért, amit te mondasz, hogy foglalkozol velük, és hát a nevelőszülő az nekik az Isten. De közben úgy élnek ott, hogy van, aki ugye attól rettek, hogy közben egy év múlva megjelenik a szülő, aki folyamatosan látogathatja, és visszaviszi. Van, akinek van kötelező láthatása, nem mond le a gyerekről, de fél éve nem ment a gyerek felé. De nem mond le, meg se látogatja. Egó kérdés. Van 2 éves gyereke, nem ment érte, nem látta egy éve. És nekezik, hogy miért nem mondasz le? Mert az enyém nem. De nevelje más. És elveszi a gyerek lehetőségét attól, hogy közben örökbe fogadja más, mert ugye csak a lemondás után lehet, ahogy mondtam. Szóval fantasztikus, és hihetetlen környezet, elképesztő szeretet, nagyon-nagyon nagy élmény volt. Este 8 vagy fél 9-kor jöttem el, találkoztam idősebbekkel is. Ugye van utógondozás, tehát 18 éves korodban te már dönthetsz arról, hogy ott maradsz, kirepülsz, visszajársz, és találkoztam, volt egy órás beszélgetésén 18-20 évesekkel, akik ott nőttek föl az SOS gyermekfaluban, hogy milyen élményekkel, hova akarnak menni, tovább tanulás, mit köszöntek a nevelőszülők, hogy vannak, egy csomó mindenről beszéltünk. Szóval óriási, óriási élmény. És óvodába, iskolába kijárnak? Óvodába, iskolába kijárnak, így van, szállingoztak haza. 3 gyerek volt, mikor megérkeztem, aztán 4-en lettünk, 6-an lettünk, 8-an lettünk, 11-en lettünk. Érted? És az egész olyan jó, hogy rájössz, hogy milyen jó, amikor ilyen sok gyerek van együtt. És már nem viszed őket programra, meg nem kell, meg ott vannak a kertben, és a nagyok játszanak a kicsikkel, igen. A kicsi játszik kicsivel. Szóval hihetetlen, csak hihetetlen nagy élmény. Hogy ők így váltak nagy családdá, hogy sok embernek vagy az azért, mert úgy hozta neki az élet, mert egzisztenciális problémái lettek, vagy azért, mert egyszerűen megbízhatatlan volt, vagy úgy vállalt gyereket, hogy nem kellett volna neki, hogy így jön össze ez a nagy család. Igen, de ez még mindig jobb egy ilyenbe bekerülni, mint otthon nyomorba a szülővel, akár lelki nyomorba is élni, akkor inkább egy bent egy ilyen. Beszélgettünk arról, hogy tudják-e, hogy nem a vér szerinti, nagyon őszintén beszélgetnek velük, elmondják nekik, felkészítik őket, felkészítik arra, hogy 3 évig ott van egy nevelő szülőnél, de aztán örökbe adják, hát ott megy a nagy sírás. Rívás, de ahogy egyet örökbe adsz, ugye elindítod az új életen, már kapod a következőt, hogy feltöltsék ugye a házat. De hogy milyen jól kitalálták ezt az osztrákot, osztrákok egyébként, tehát nem egy közös intézményben mindenki, hanem ott kint bizonyos helyeken az országban, tényleg úgy, mint egy hagyományos normális család. Ha valaki akar segíteni, most lehet. Hát most lehet, igen, az 1%-ot ne hagyjátok bent. Igen, igen. És ugye dermesztő, mert most ugye a civil törvény miatt majd ki kell írni, hogy külföldről támogatott szervezet. Na most mire gondolsz, külföldről támogatott szervezet? Hát én akkor ezeknek nem adok. Hát miért adok? Hát ezeket támogatják külföldről. Közben minden pénze szükségük van. Az SOS azt mondta, hogy 2020-ra ő megvonja egyébként a támogatást, többek között a magyarországi fejlett országoktól, mert hogy mi már fejlett országban tartozunk, termelje ki az állam, meg hát egyszerűen adjon pénzt az állam. 7 vagy 800 millió forintot kell addig előteremteni nekik azért, hogy szinten tudják tartani ezt a fajta oktatási rendszert, ezt a fajta kvótarendszert, amit életben tartanak. És civilek. És nem láttam Soros Györgyöt sehol. Nem? Pedig beléztem minden magam. Pedig megérdezte az egyik hallgató, hogy és Bali azt kifinanszírozza. És mennyiből? Igen. Úristen. Atya úristen. Hát miért nem örülsz, hogy van egy ilyen? Hát miért nem örülsz? Az osztrákok, elmondtam egyébként, ők finanszírozzák. Szerte a nagyvilágban egyébként rengeteg országban van SOS gyermekfalu. És fantasztikus. Fantasztikus. Úgyhogy nagyon, tényleg úgy mész, nagyon elfáradsz, tehát amikor a 2,5 éves gyereket 16-szor emelett föl, hogy dobjon be a kosárpalánkba, és akkor még 8-an lógnak rajta. Most meghívtak a szülinapjukra szombaton. Mert a Krisztiának a 6 évesnek van a szülinapja, úgyhogy most még van egy látogatás. Fél nagyon nagy élmény. És megígérted, hogy 18 éveseket meg akkor fogod feldobni. úgyhogy tényleg klassz élmény volt, nagyon jó volt. Na, az 1%-ot kérdezted, igen, ha valaki teheti, akkor például szerintem ez egy jó hely. Jó helyre megy, és hasznos. Úgyhogy utaljátok, rendelkezzetek az 1%-ról. Reméljük meg is érkezik. Nekem. Én most arról azt olvastam, bocsánat, hogy egyébként azt mindenféleképpen elosztják. Tehát ha te nem rendelkezel, akkor is jó helyre adják. Persze. Én már nem azt kívánom, hogyha nem rendelkezem, akkor is, hanem hogy amivel rendelkeztem, az tényleg megérkezzen. Mert ugye ezt te nem látod. Hát ezt csak ők látják. Uh-huh. Ti ennyit kaptatok, ennyien rendelkeztek. Igen? Biztos? Igen, nem kérdez, befog. Itt van. Egyéb. Civil vagy, örülsz, hogy ennyit kapsz. Reméljük, hogy megkapják. Jó helyre megy, higgyétek el tényleg. Fura, hogy államilag nem szoktak figyelmeztetni. Tudod, hogy ez adód 1%-áról, és ugye itt 2x1%-ról van szó, mert van egy egyházi, meg van egy civil. Az egyháziról nagyon komolyan mondom nektek, én évekig nem is hallottam. Igen. Na, szóval tényleg nagy élmény, vagy nagyon örülök, hogy bevállaltam, meg hogy elmentem. A tortáért bocs, az kicsit ferde volt. Olyan tortát csináltunk, tudod, hogy nem is tudtam, van egy ilyen fém, és a fémen van egy vékony csík, hogy te be tud rakni a kést, és fel tudsz szeletelni a tortát. Csokikém mindegyik közé, majd ugye lapot rakott csokikém, és ezek rám bízták, 12 gyerek áll, ezért röhögünk, kenem a tortát, és a végén az egész az kicsit ilyen pizzai felletörögyel, és ott mondom, gyerekek, nem áll jól, de finom lesz. Így is van. Éva mondta, hogy szeletelt föl, mert ne csináld. Délután 4 óra, akkor még mindig tudod, mindenkinek is van egy szelet, úgy felepítje. Azt az eséskelést, amit én a konyhában csináltam. És nagyjából ugyanakkor esik. Mert miért kapott a nyomban? Miért kapott a nyomban? Azért, mert Bali bácsi rettenetesen nyomorúságon csinálja. Hívunk egy Mastercard nyertes, gyorsan. Igen. Csörögjünk. Anna, gyere. Annát várják a telefonnál. Érkezik. Itt van. Érkezik, itt van. Tehát, hívsz egy Mastercardos nyertest? Bökjek rá egyre? Ugye még ezen a héten tart a Mastercard játékunk, aminek ugye a lényege az, hogy Mastercard vagy Maestro kártyával kell fizetni, meg kell tartanatok az igazoló SMS-t, vagy pedig ugye a számlát, és küldjétek el nekünk SMS-be a terméket, amit, vagy a terméknek a nevét, amit megvásároltatok, hogy mit vettetek, és hogy mennyiért, és mi visszafizetjük nektek az árát. Így van. Na. Nézzük akkor gyorsan, hogy kit hívunk. Már ki is jön, ha minden igaz. Itt volt egy játékos a másikon? Nem volt? Hello? Hello, köszönöm, Zita vagyok. Hello, Zita, a reggeli show, ciao, Feri, Jani, Balázs, hello. Hello. Szia. Hello. Hello, küldtél nekünk SMS-t? Te is fizettél igen. Mastercard-dal? Igen, igen, így van. Mit fizettél? Hát az első babánkat várjuk, és ő neki az ultrahangú vizsgálatát. Jó, hát jó. Akkor légy a vendégünk erre, na mit szólsz? Meghívjuk. Nagyon jó, köszönöm szépen. Lesz még úgyis mire költeni. Lesz még úgyis mire költeni, ilyen 20.500 forintért. Igen, igen, így van. Hát ezt el sem hiszem. Figyelj, fél kicsit hozzáteszünk mi is a babához. Ránéztek az első képre. Jó, ezt mi álljuk. 18 jó, hetes, jó, akkor még nem tudtok róla sokat, nagy fiú, lány. De, pont kiderült. Tényleg? Lányt várunk, igen, igen, igen. Kislány. Na, hát az még, igen. Tudod, ott egyszer csak előkerülhet a kukisz. Puniból még lehet kuki. Úgy van. Igen. Igen. Még elrejtette a kis okost. Hát most ez a jelenlegi állapot, úgyhogy úgy tudjuk, hogy most kislány. Első? Igen, igen, az első. Hát ti is ráléptetek erre a nagyon nehéz, de nagyon nemesős fényre. Kitartás bizony, nektek. Bizony. Nagyon szépen köszönjük. Húszi, küldjük a pénzt. Köszönöm. Köszi, Zita. Ciao. Köszönöm szépen. Sziasztok. Hello, sziasztok. Hello. És nagyon ott van még a Neckermann játékunk, és arról se feledkezünk meg. Mi van itt? Mi van itt? Nem beszéltünk róla. Ugye van nekünk egy ilyen kis, hogy is mondja, csak Riviera Napolitban feldőnevő kis játékunk, aminek az a lényege, hogy küldjetek nekünk képeket, amiken ti látszottok, ahogy nyaraltok. De nem ám a tengerparton, hanem a Napolitokban, a folyosón, vicces képeket, parkban. Vicces képeket. Rendezetek be nekünk egy olyan kis nyaralást, ami természetesen a valóságban nem történt meg, viszont a valóságban megtörtént. Azt, hogy kisorsolunk benneteket, és elmehetek egy hétre a török Rivierára. All inclusive. Ti hogy képzelitek? Ha valaki egy sörös üveget lerakja a gyereket egy buvárszemüveggel, ilyet is kaptunk, és a szőnyegen kapálozik a gyerek, te meg ülsz egy üveg sörre, küld el, azt nagyon röhögtünk egyébként. Igen. A gyerek rettenetesen sznorizott. Pedig nem évek óta így nyaral a gyerek. A gyerek úgy sznorizott a padlószőnyegen, a fotón láttam rajta, hogy élete élménye annyira átélte, ő kicsit a vörös tengerben volt, imádtam. Neki az ott most nagyon tetszett, apa meg egy sörrel ült. A szőnyeg. És csillagok voltak rajta. Meg nagyon szerettük. Tényleg lehet elmebeteg, jó? Tehát nem kell nagyon klasszikusnak lenni. Küldjetek a fotókat, utazás, kukac, radio1.hu, ez az e-mail címünk. 9:30 van, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, és a hármas ugrással jelentkezzetek játékra. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Három, ugye 10 lesz, pontosan 3 perc múlva, itt van már is a játékosunk. 3-as ugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello! Andi vagyok. Hello, Andi! Honnan hívtál minket, Andi? Pilisszentkeresztről. Ah, te szeretem Pilisszentkeresztet. Jó, és hely, ők is téged, ők is téged. Ma este például megnézik. Tényleg. Egy perc és nyersz. Szóljál egész Szentkeresztnek, vidd hírét, jó? Hogy egy perc és nyersz, indul nem sokára Balival. Így jó? Van. Mondják be a hangos bemondóba. Csendes Szentkeresztiek. Csendes Szentkeresztiek. Egy perc és nyersz, Balázs. Egy perc és nyersz, Balázs. Kiürülnek az utcák. Elsötétedtek a lámpák. Na figyelj, egyedül játszol, vagy... Teljesen egyedül vagyok, igen, egyedül. De van ott veled valaki? Nincs. A kisgyerek sincs ott? Nem, ők most a nagyszülők kint vannak az udvaron. Jó, hát az udvaron. De hogy a lakásban egyedül, de ott van. Igen, igen, egyébként itt van. 2 éves a kisfiad, ahogy látom az információkat. Na figyelj, mehetünk? Igen, mehetünk. Így szól az első kérdés. Hány gyermeke van Kovács Ákosnak? Van csak egy kis bulvár. Jesszus. Hát sok. Uram, nem kevés. De látom, hogy... Vágási Feri után te is beleszálltál az internetbe. Igen. 4. Úgy van. Jó, a következőnél sokkal szigorúbb leszek. Jó. De hát akkor nem vagy egy idő, ott van neked is a két legjobb barátod, a Google meg a Yahoo. A Google, látom. Igen. Melyik az a sütemény, amelyik kifli, tej, tojás, alma és barack lekvár hozzáadásával készül? Ezt úgyse találod meg a neten. Gondolkoz, házias. Hát ezt tudnod kell, nagyon egyszerű. Nagyon hétköznapi, nagyon népszerű. Kifli, tej, tojás, alma, barack lekvár. De szeretem, úristen, de szeretem, és milyen helyen kevés helyen csinálják jól. Nem Nem mondod, nincs vesztenivalót. Hát vagy mondasz valamit, és jó, vagy ha nem mondasz semmit, akkor is hiba. Annyira fapados, hogy az hihetetlen. Igen. Tehát a legegyszerűbb süti. Igen. És milyen jó. Igen, gondoltam, azért nem mertem mondani. Úgy szeretem a mágyarakást, és nálunk a családban van valaki, aki olyan jól csinálja. És csinálhatna megint. És csinálta megint egy tepsivel. De sajnos haragba vagytok. Igen, de sajnos. Ő is utál, mint mindenki a családban. Na figyelj, nyertél valamit, megmutatom, jó, hallgass meg. Az önnyereménye 2 darab VIP belépőjegy a szegedi kajakkenu világkupára május utolsó hétvégéjére. Na? Nincs közel. Nincs. De valakinek oda tudod adni. Megoldjuk, igen. A sportfán leutazna megnézni. Jó? Igen, jó. Hát köszönöm azért, hogy játszhattam. Addig köszönjük. Rádi egyes ajándékcsomag nincs, plusz ajándék van. Pusszíjuk a gyermeket. Noel, ő is tényleg, Noel? Igen, ő is, Noel, igen. Na. A kisebbik, igen, majd nagyobbik is. Helyes, nem vagyunk névirigyek, úgyhogy megértem. Jól van. Tudom, csak ülök. Van egy nagyobb jó. Is. Balázs. Ciao, hello, hello. Sziasztok. Ciao, hello. Őt akartam leúzni. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Ma reggel ismétlünk, ugye János elmesélt, hogy a temetőbe hogyan húznak le bennünket, és arról beszélgettünk, hogy amíg az ember van néhány, az életnek van néhány olyan területről nem várott, hogy átvágjanak, lehúzzanak, de hát közben rájöttünk, hogy ez is ugye egy profitorientált történet, azon, hogy valakit meghal, azon mások ugyanúgy keresni, nyerészkedni akarnak, és hát jó hallgatói SMS-ek is jöttek. János is elmondott egy-két történetet, hogy mire kell figyelni az ember családtagját szeretei temeti el. Visszajöve ezzel, kicsit azt gondolják, nem figyelsz a részletekre, ezen most nem spórolsz, kifizettetnek veled olyan dolgokat, ami tényleg felháborító, aztán a hallgatók is megerősítettek ebben, hogy hihetetlen. Utómódon próbálnak még ezen az életterületen is, hogy ebben az élethelyzetben is átvágni és igen, leúzni. Mert ugye nem érzed a méltányosságot. Akkor, amikor kiszámláznak neked 8311 forintot áfa nélkül, a temetőn belüli szállítás kivétel esetén. Így van. Tehát A-ból B-be a szolgáltatásért. A temető határaig. Így van. Erről beszéltünk, illetve Faltányi Csabát hívtuk, aki egy etikus hacker, ugye szerintem már nincs olyan ember, aki ne tudna arról, hogy óriási zsaroló vírus indult útjára, több mint 100 országot megfertőzött, bankok, vasúttársaságok, katonai szervezetek, állami cégek, tehát minden van a pakliban, és felhívtuk, hogy kicsit magyarázza el nekünk, mi ez a zsaroló vírus, kik indathatták el, és mi történhetett. Gyorsan egy fontos info, mielőtt belevágunk a best of, ez most jött, hogy lovak vágtatnak az M6-oson szembe a forgalommal. Hoppá! Ezt már több helyen is elküldtétek nekünk, köszönjük. Csak óvatosan. Az nem veszélytelen. Az nem. Mikor megérkezik egy 600 kilós állat, te megmész 100-zal, az nem egy szerencsés találkozás. Óvatosan az M6-oson jó lovak vannak szembeforgalommal. Na, mi pedig már is mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na, hívjuk már is a naphallgatóját. Ha mondja, hogy Reggeli Show, akkor egy nagyon szép ajándékcsomagot adunk neki. Ha nem, akkor csak egy plusz ajándékot. De az is jó, egyébként. Az is jó. Reggeli Show. Úgy van! Hello! Király! Jó van! Jó reggelt! Nem írtad alá, hogy hívnak? Zolinak. Zolikám, nagyon jót írtad benne, és írtál nagyon jó benne, és volt a Best of Ben egyébként. Gondolom, a MÁV-nál nem aggódnak a vírus. Hallottam. A MÁV-nál nem aggódnak a vírus miatt. Azon csak javítani tud. Hát ezt nagyon szerettük. Nagyon szerettük. És sajnos. És mondtad, hogy reggel is jó, úgyhogy te vagy a naphallgatója. Illetve van egy plusz ajándékod. Megmutassam? Hallgatom. Na figyelj, mutatom, hallgass meg. Az önnyereménye. Márjam, ezt megmutatom. A Vízilabda Bajnokok Ligája 6-os döntő csütörtöki játéknapjára a Magyar Vízilabda Szövetség felajánlásával. Na? Nagyszerű. Mit szólsz? Hát nagyon örülök. A végét már hallottad. Végét már hallottad is. Hol hallgatsz minket? Merre vagy? A harmadik kerületbe ebédet szállítok. De jó. Ebédet szállítasz. És van egy külön nyereményed is egyébként, 2 darab másodosztályú egy nagy kátáig vasúton. Pontosan. Úgyhogy pontosan érkezik, plusz mínusz egy óra. Köszi, hogy minket hallgatsz. Vigyázz magadra, vicces volt, amit írtál. Köszi. Szia. Ciao, hello. Na gyerekek, nem elfelejteni, hogy indulunk Nyíregyházára jövő héten hétfőn. Kossuth tér indul a kitelepülés, mondjuk holnap már az ajándékokat is, aztán Miskolc, Győr, Szekszárd, Budapest, vigyétek hírét. Jövő héten elindulunk, találkozunk. De holnap még innen a